الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگو، مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے. میں نے پارہ، سورت اور آیت کا حوالہ اس لیے دیا ہے، آپ میں سے بہت سارے احباب وہ ہوں گے کہ جن کو مجھ سے محبت ہے، اور بعض وہ بھی ہوں گے کہ جن کو مجھ سے محبت کی بجائے نفرت ہے. ہمیں نہ محبت والوں کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ چڑائی ملتی ہے، نہ ہی نفرت کرنے والوں کی وجہ سے ہمیں الجھن اور پریشانی ہوتی ہے. میں اپنے جلسوں میں دعا مانگتا ہوں، اے مولا کریم، جو میرے آنے پر خوش ہیں ان کو مزید خوشیاں عطا فرما، جو میری آمد پر پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اب دیکھو، میں نے کوئی بد دعا تو نہیں کی نا، جو خوش ہیں ان کو اور خوشیاں مل جائیں، جو پریشان ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. میں آج بھی آیا ہوں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو میں نے آئندہ بھی آنا ہے انشاءاللہ. یہ ورقہ پھاڑ دو، اس کاغذ کو ہستی سے نکال دو کہ تمہارے ٹیلی فون، تمہارے میسج اور تمہاری تڑیوں اور دھمکیوں پر میں ڈر جاؤں گا. یہ ورقے پھاڑ دو. 10 بجے پشاور، میں نے پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے ذمہ داران کا اجلاس بلایا تھا، زور کی نماز کے بعد طلبہ علماء کا کنونشن تھا. ابھی آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں، آپ نے آرام کرنا ہے اور میں نے پھر اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اور جو رنگ رب نے زندگی کے مجھے دن دیے میں انشاءاللہ حق کو بیان کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا انشاءاللہ، دلائل کے ساتھ بیان کروں گا، جرت کے ساتھ بیان کروں گا. بد زبانی آج تک میں نے کی بھی نہیں ہے، بد زبانی کا جواب بد زبانی کے ساتھ کبھی دیا بھی نہیں ہے، نہ آج تک گالی دی ہے نہ آئندہ گالی دوں گا. گالیاں تمہیں مبارک، دلائل ہمیں مبارک. اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے. اچھی بات ہے، یقین فرمائے، جب میں کی میسج پڑھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. مجھے ساتھی کہتے ہیں تم ان غلط میسج پر بھی خوش کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تیر بہدف لگتا ہے، جب شکار کو تیر لگے تو شکار تڑپتا ہے، نہ تڑپنے اس بات کی دلیل ہے کہ نشانہ لگا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نشانہ فٹ جا رہا ہے. میں بالکل الجھن کا شکار نہیں ہوں، پورے ملک میں ہلچل مچی ہے اور میں بڑے تحمل اور سکون کے ساتھ کام کو جاری رکھے ہوئے ہوں، اور انشاءاللہ العزیز یہ کام جاری رہے گا، اپنے اکابر علماء دیوبند کی سرپرستی میں رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. مجھے آج ہی پشاور ساتھی نے کہا جی، ایک نیا میسج آیا ہے کہ مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہ تم نے تیرے دورہ سندھ پر پابندی لگا دی ہے. میں نے کہا مکتوب سلیم تمہارے خلاف آیا، پابندی میرے اوپر لگ گئی ہے. نہیں سمجھے، تم باتیں سمجھتے نہیں، تمہارا مطالعہ نہیں ہوتا نا. میں نے کہا مکتوب سلیم تمہارے خلاف مولانا کا آیا ہے، پابندی میرے اوپر لگ گئی ہے، میری سمجھ سے بالا ہے. کس قدر آدمی، اس کو آہستہ ہی رہنے دو، نیچے رکھو اس کو آہستہ رہنے دو. میں نعت خان تو ہوں نہیں، ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے، تم نے پہلے اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن نعت خانوں کا ذوق اور ہوتا ہے، خطیبوں کا ذوق اور ہوتا ہے، وکیلوں کا ذوق اور ہوتا ہے. نہیں سمجھے، میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل ہوں. خطیب خوش ہوتا ہے میرے جلسے پہ نعرے لگے، وکیل خوش ہوتا ہے میرے جلسے پہ سناٹا ہو. میں خاموشی پر خوش ہوتا ہوں، نعرے سے خوش نہیں ہوتا. ہاں جب تحریک کا جلسہ ہو، عوام کو جہاد کے میدان میں نکالنا ہو، عوام کو روڈ پر نکالنا ہو، پھر نعرہ حق ہے. لیکن جب ان کو گھروں میں بٹھا کر مسلک سمجھانا ہو تو پھر نعرے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ خاموشی اختیار کریں اور میرے دلائل سماعت فرمائیں. وہ جس کا جی چاہے ہمارے دلائل کو توڑے، ہمارے دلائل کو توڑے، گالیاں نہ دے. اور ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں، چونکہ آخر میں آپ نے چٹ دینی ہے، میں خود ہی کہہ دیتا ہوں. بہت سارے احباب پریشان ہیں، مولانا 16 فروری 16، میں نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں، اس ملک میں عقیدہ حیات النبی کا انکار جماعت اشاعت و توحید و سنہ نے کیا ہے، اور کارکن نے نہیں، قیادت نے کیا ہے. میری جب بھی گفتگو ہوگی کارکن سے نہیں ہوگی، اشاعت کی مرکزی قیادت سے ہوگی. بات ٹھیک ہے غلط ہے، وہ آج آپ طے کر لیں، وہ کل طے کر لیں، میری طرف سے انکار نہیں ہوگا. اگر جماعت خود نہ آئے، نمائندہ بھیجے، تو پھر میں خود نہیں آؤں گا، نمائندہ آئے گا. قیادت آئے گی تو میں آؤں گا، نمائندہ آئے گا تو نمائندہ آئیں گے. وہ چاہے تو 16 رکھ لیں، چاہے تو 16 مارچ رکھ لیں. کہتے نہیں ہماری قیادت نہیں آئے گی، نمائندے آئیں گے. میں نے کہا پھر میں بھی نہیں آؤں گا، میرا نمائندہ آئے گا. بات ٹھیک ہے غلط ہے، اتنی سی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب چاہیں طے کریں، آپ طے کر کے دیکھو تو صحیح میں آتا ہوں یا نہیں آتا. بات صرف اتنی ہے قیادت قیادت کے مقابلے میں، نمائندے نمائندے کے مقابلے میں. پھر کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ پھیلانے کے لیے شہادت و توحید ہے، مناظرے کے لیے تحفظ قاعدہ اہل سنت ہے. میں نے کہا جماعت بدل کیوں گئی ہے؟ جس جماعت نے کام شروع کیا مناظرے انہیں سے کرواؤ نا. بات ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس لیے کہتا ہوں، میں نے بس چھوٹا سا جواب دے دیا ہے تاکہ آپ کو چٹ لکھ کر پریشان نہ ہونا پڑے، میں خود ہی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلک دیوبند کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں نے آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہے، توجہ رکھنا. نمبر ایک بات، اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ نمبر دو، اگر اس پیغمبر کو جس مقصد کے لیے خدا نے بھیجا کوئی بندہ اس مقصد کو سمجھنے میں غلطی کرے یا سمجھ تو لیا، اس پر کبھی وہ کاربند نہ ہو سکے، اس کے تدارک کی صورت کیا ہے؟ اس کے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک، خدا نے پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے؟ اس پر میں دلیل بھی پیش کروں گا، تائید کے لیے واقعات بھی پیش کروں گا. ایک دلیل ہوتی ہے اور ایک تائید ہوتی ہے. دلیل نام ہے قرآن کا، دلیل نام ہے حدیث کا، دلیل نام ہے اجماع امت کا، دلیل نام ہے قیاس شرعی کا. اور تائید نام ہے واقعات اور جزئیات کا، دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے دلائل پر تائیدات بھی پیش کرتے ہیں۔ میں دلیل بھی قرآن سے دوں گا، پھر اپنے موقف کے لیے واقعات بھی پیش کروں گا، اس کے لیے اپنے اکابر کی کتب کو پیش کروں گا، جمع خرچ زبانی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات کے لیے کہاں لکھا ہے، میں حوالہ پیش کر دوں گا، اگر وہاں پہ بات درج نہ ہو تو میرا جرم ہے، اگر حوالے میں بات موجود ہو تو پھر مجھے مجرم نہ کہو، میرے اکابر نے لکھا ہے اور میں نے اکابر کے تحریر کردہ موقف کو امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ نمبر ایک بات، خدا نے پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ میں اس بات کو بیان کرنے سے قبل بطور تمہید ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کو بھیجا ہے تاکہ میرے حکم سے میرے رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری زبان میں رسول کو پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغمبر کے ذمے دو کام ہیں، نمبر ایک خالق سے علم و عمل لینا، نمبر دو مخلوق کو علم و عمل دینا۔ پیغمبر کے ذمے دو کام ہیں، خالق سے پیغام کو لینا اور مخلوق کو پیغام دینا، دنیا میں پیغام لینا اور دینا وہ دو طرح سے چلتا ہے۔ نمبر ایک یوں چلتا ہے، پیغام دینے والا اپنی مراد بھی دیتا ہے، مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے۔ کبھی پیغام دینے والا مراد تو دے دیتا ہے، الفاظ خود نہیں دیتا، بلکہ پیغام لے جانے والے کو الفاظ میں اختیار دے دیتا ہے۔ میرا اللہ بھی پیغمبر کے ذریعے مخلوق کو پیغام دیتا ہے، کبھی اللہ مراد کے ساتھ الفاظ بھی دے دیتے ہیں، کبھی اللہ مراد تو دیتے ہیں، الفاظ میں نبی کو اختیار دے دیتے ہیں۔ اللہ کا وہ پیغام کے جس میں مراد خدا ہو اور ساتھ الفاظ خدا ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے۔ خدا کا وہ پیغام کہ جس میں مراد خدا ہو، الفاظ مصطفیٰ ہوں، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن بھی پیغام خداوندی ہے، حدیث بھی پیغام خداوندی ہے۔ قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے، حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن نہ مانے تب بھی بےمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بےمان ہے۔ قرآن نہ مانے تب بھی، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ بولو بھائی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نعرہ نہیں مارنا، لیکن بات سمجھ آئے تو کہنا سمجھ آئی ہے۔ میں یہ نہیں آپ سے پوچھتا آپ نے میری بات مان لی ہے کہ نہیں مانی، میرے ذمے منوانا نہیں ہے، میرے ذمے سمجھانا ہے۔ آپ کے سمجھ آ گئی ہے بس کافی ہے، نہ مانو ہمارے ذمے تھوڑا ہی منوانا ہے۔ آج نہیں مانیں گے تو قبر میں، قبر میں نہیں تو حشر میں، یہ اللہ منوا لیں گے جس نے منوانا ہے۔ ہمارے ذمے منوانا نہیں ہے، ہمارے ذمے سمجھانا ہے۔ میں نے کہا ایک پیغام قرآن ہے اور ایک پیغام، بولیے نا، حدیث ہے۔ ایک پیغام قرآن ہے، دوسرا پیغام حدیث ہے۔ میں نے قرآن حدیث کا ترجمہ کیا کیا کہ جس پیغام خداوندی میں مراد خدا الفاظ خدا ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جس میں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ ہوں، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں مثال دوں گا تو بات کھلے گی، مثال نہیں دوں گا تجھے مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ نمبر ایک مثال سنیں، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے خطا ہوئی، خدا نے جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام دنیا پہ آگے، حضرت آدم حوا کو الگ کر دیا گیا، دونوں میں جدائی ہو گئی، دونوں معافی مانگنے لگے اور معافی مانگتے ہوئے خدا سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا کے الفاظ قرآن میں ہے، اے اللہ ہم نے بھول کر جو خطا کی ہے ہم اس پر آپ سے معافی مانگتے ہیں، یہ الفاظ قرآن دیتا ہے۔ اور دعا کے ایک الفاظ وہ ہیں جو حدیث مبارک میں موجود ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما اقترف آدم الخطیہ، تھا جب حضرت آدم نے اپنی خطا کا اعتراف کیا، خدا سے دعا یوں مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھے حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ حق جل مجدہ نے پوچھا، کیف عرفت محمدم ولم اخلقک، میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، اے آدم تو نے کیسے پہچان لیا ہے؟ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے میرے وجود کو پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، آپ نے میرے بدن میں روح کو ڈالا، رفعت الراسی، میں نے سر اٹھایا، رأيت على قوائم الارش مكتوبا، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرفت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك، میرے دل نے اعتراف کر لیا، اپنے نام کے ساتھ اسی کا تو نام لکھتا ہے جو پوری کائنات میں تجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے، انه لاحب الخلق الیا، مجھے پوری کائنات میں زیادہ میرا محمد محبوب ہے، سالقنی بحق ہی، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے، قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. آدم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ دو طرح کے، بعض الفاظ وہ جو قرآن میں ہے اور بعض الفاظ وہ جو حدیث میں ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، لہذا وہ دعا جو بغیر وسیلے والی ہے ہم وہ بھی مانتے ہیں قرآن میں ہے، وہ دعا جو وسیلے والی ہے ہم وہ بھی مانتے ہیں جو حدیث میں ہے. ایک بندہ دجل دے کر کہتا ہے، بھئی ہم وسیلے کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. میں نے پوچھا دلیل کیا ہے، کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی قرآن کریم میں الفاظ موجود ہیں، اس میں وسیلے کا ذکر تو نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کی شرح جو حدیث موجود ہے، حدیث میں وسیلے والی دعا بھی ہے، تو منکر حدیث تو نہیں ہے. جب قرآن مانتا ہے حدیث کیوں نہیں مانتا؟ ہم دیوبند والے بغیر وسیلے والی دعا کے قائل ہیں، یہ قرآن میں آ گئی ہے، وسیلے والی دعا کے بھی قائل ہیں، یہ حدیث میں آ گئی ہے. قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے، حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے. مانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ مانگتے کس سے ہیں؟ بولو، مانگتے کس سے ہیں؟ اور وسیلہ کس کا؟ حضور کا. خدا سے مانگا نبی کا وسیلہ دے کے، کہتا ہے یہ شرک ہے. میں نے کہا شرک کا معنی کس نے بیان کیا؟ ہماری سمجھ سے بالا ہے. خدا سے نہ مانگ نبی سے مانگ، یہ تو شرک ہے. لیکن خدا سے مانگ نبی کا وسیلہ دے کے، اگر یہ شرک ہوتا، آدم علیہ السلام اعلان توحید کے لیے آئے تھے؟ آدم علیہ السلام کو شرک پھیلانے کے لیے تو نہیں آئے تھے؟ حضرت آدم علیہ نبی کے نانے وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے. صحیح بخاری بے وسیلے کی دعا مستقل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی موجود ہے. ہم دیوبند والے بغیر وسیلے کے دعا مانتے ہیں، قرآن کریم میں ہے، وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں کیونکہ حدیث مبارک میں ہے. ہمیں تو الجھن نہیں ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک نوجوان مجھے ملا اور کہنے لگا کہ مولانا گمن صاحب یہ بتائیں، کیا نبی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار تو مجھے بتا، کسی کا وسیلہ دے کر مانگ بھی سکتے ہیں؟ مجھے کہتے جی نبی کا وسیلہ تو نہ دے، لیکن نماز کا وسیلہ دے لیں. میں نے کہا وجہ؟ کہتے اس لیے کہ نماز سے خدا کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے بتا نماز کہاں سے آئی ہے؟ کہتا جی عرش سے آئی ہے. میں نے کہا نماز خود آئی ہے یا حضور لائے ہیں؟ کہتا خود نہیں آئی، حضور لائے ہیں. میں نے کہا جو نماز آئی ہے اس کا وسیلہ دے لیتا ہے، اور جو نبی لایا ہے اس کا وسیلہ تو نہیں دیکھتا. میں نے کہا دیوبند کا ذوق دیکھنا ہو تو میں دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں نماز خود آئی ہے. مجھے کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا نماز کون لایا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی. تو میں نے کہا پھر یوں کہ جو تجھے مجھے نماز ملی ہے اس کا وسیلہ بھی تو پیغمبر کی ذات ہے. یہ مجھے تجھے نماز ملی اس کا وسیلہ بھی تو پیغمبر کی ذات ہے. یہ وسیلہ درمیان سے نکال دے، مجھے نماز لا کے دکھا. جن کی وساطت سے نماز ملی ہے اس کو تو نے درمیان سے نکالا ہے، یہ کون سا ڈائریکٹ ہوا؟ ہماری سمجھ سے بالا ہے. توجہ رکھنا، میاں والی میں میرا جلسہ تھا، مجھے میزبان فرمانے لگے آج مولانا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے. میں نے کہا میں تو رکھتا ہی ہلکا ہوں، ان کو وزنی نظر آتا ہے. کہتے نہیں یہاں بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں. میں نے کہا پھر تو مسئلہ وہی بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے. کہا نہیں آپ پھر بھی خیال کریں. میں نے کہا چلیں. میں نے حدیث مبارک سے بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا. جب 35-40 منٹ بیان گزر گیا تو میں نے سمجھا کہ ان کو میری بات سمجھ آئی ہے. میں نے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے تو میں نے کہا بھی بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں سمجھ آ گئی. میں نے کہا اللہ تم سب کو مدینہ منورہ دکھائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی دکھائے. کہنے لگے آمین. میں نے کہا کچھ شرم و حیا کرو، کچھ شرم و حیا کرو. ان کو بڑا تعجب ہوا ہم آمین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں شرم و حیا کرو. میں نے کہا میں نے تمہیں کہا خدا تمہاری برکت سے مجھے مدینہ دکھائے، تم نے کہا آمین. اگر ابھی میں نے کہا اللہ نبی کی برکت سے دکھا تو تم نے کہنا شرک ہے، یہ دعا نہ مانگنا. نبی کی برکت سے مانگے تو شرک ہے، تمہاری برکت سے مانگے تو ایمان ہے. استاد جی آپ کی برکت ہے. میں نے کہا یہ وسیلہ نہیں ہے. سٹیج پہ کہتا ہے استاد کی برکت ہے ہمیں قرآن سمجھ آیا ہے، استاد کی برکت ہے تفسیر سمجھ آئی ہے، یہ استاد جی کا فیض ہے ہمیں دین ملا ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے۔ بفیضان پیغمبر کو تو شرک بنتا ہے، بفیضان استاد کو تو ایمان بنتا ہے۔ میں نے کہا یار عقل سے کام لو، یوں دھوکہ امت کو نہ دیا کرو۔ میں بتا یہ رہا تھا ہم بغیر وسیلے والی دعا بھی مانگتے ہیں، اور وسیلے والی دعا بھی بولنا، وسیلے والی دعا بھی مانگ دے۔ میں انہیں نہیں کہتا بولے جو میرے ہم مسلک نہیں ہے، ہم منافقت کے قائل نہیں، جو میرا ہم عقیدہ صرف وہ بولے، جو میرا ہم عقیدہ نہیں ہے وہ قطعاً نہ بولے۔ تمہارے نہ بولنے پر مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، تمہارے نہ بولنے پر مجھے خوشی ہوگی کہ یار اپنے عقیدے پر پختہ ہے، یہ کیوں کیوں بولے، مجھے خوشی ہوگی۔ اور آپ کو تعجب ہوگا میں نے آج پشاور زور کے بعد کہا، میں نے کہا میرے وجود سے کیا پریشانی ہے، تو میں نہیں پتا، میری بات کو ریکارڈ کرو، یہ ہو رہی ہے بات آڈیو میں، کوئی لڑکا ویڈیو پر موبائل میں ویڈیو بنا رہا ہوگا۔ میں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو، جس 16 فروری کے مناظرے کی تم بات کر رہے تھے اس ویڈیو کو اٹھا کر دیکھو، اس میں یہ بات درج ہے۔ عقیدہ یا تو نبی پر مناظرہ نہیں ہوگا، اعادہ رو عدم اعادہ رو پر ہوگا، سما عدم سما پر ہوگا۔ میں نے کہا عنوان حیات النبی ہے، تو کہتے یا تو نبی پہ نہیں ہوگا، تو ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو اس میں کس جگہ پر ہوگا وہ بھی طے نہیں ہے، کون سے وقت ہوگا وہ بھی طے نہیں ہے۔ ہمارے دوستوں نے کہا بھی اگلی نشست طے کرو تاکہ جگہ اور وقت طے کرے، کہتے اب نشستیں نہیں ہوگی، اب مناظرہ ہوگا۔ میں نے کہ لڑکوں سے پوچھا پتا ہے کیوں کہتے ہیں، کہتے ہمیں نہیں پتا۔ میں نے آج 4 ان آدمیوں کو وہاں پہ لایا زور کے بعد کے بیان میں، اس کی ویڈیو بن گئی ہے، آپ ہمارے جمال الدین پشاور کے امیر سے وہ ویڈیو منگوا لے۔ 20 جنوری کو جن کے گھر میں دونوں فریق بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے وہ ان کے آدمی تھے، ان کے گھر بیٹھے صرف شرائط پہ گفتگو چلی ہے، ان چاروں نے توبہ کی ہے اور آج مجھے ملنے کے لیے آئے اور ویڈیو میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ مولانا پہلے ان کے تھے اب آپ کے ہیں، دیکھ لو ویڈیو دیکھو نا میری۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ آئے میرے وجود سے پریشانی کیا ہے؟ رات عشاء کے بعد میرا بیان قائد آباد اترا شہر میں تھا، ذرا پوچھو تو صحیح اترا کی حیثیت کیا ہے، اترا کون سا شہر ہے جہاں کس کس نے 14 سال خطابت کی ہے؟ میرے میزبان ملک جمشید تھے، ملک تھے گنجیال تھے، انہوں نے کہا جی مولانا پہلے ان کے تھے، جب سے بیانات سنے تو تیرے ہیں، ہم نے تیرے بیان کے لیے جنگ لڑی ہے اور ہم نے تیرا جلسہ آج کرا لیا۔ میں نے اس لیے کہا جن علاقوں کو تم ممنوع سمجھتے تھے بے حمد اللہ تعالیٰ ان علاقوں میں ہو کر آئے ہوں، اور یہ تو ہے ہی میرا گھر، اس جہاں پر آنے سے تم مجھے روک کیسے سکتے ہو، کیسے روک سکتے ہو؟ میں نے کہا تمہارے میسج تمہاری گالیاں یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، میرا بیٹا بات دلیل سے کرو۔ میں عنوان سمجھا رہا تھا، ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی ہے نا ذہن میں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی، میں لفظ رسول پہ بات کر رہا تھا۔ نمبر 2 مثال سمجھنا، میں نے کہا قرآن اٹھا کے دیکھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل بھی نہیں کر سکے، سولی پر بھی لٹکا نہیں سکے، بلکہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ حدیث مبارک اٹھا کے دیکھ، حضرت امام آل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد سرفراہ صفدر رحمتہ اللہ علیہ نے مستقل اس پہ کتاب تعریف فرمائی ہے، جس میں متواتر احادیث سے ثابت کیا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت سے پہلے زندہ آسمان سے اتریں گے۔ میں کہتا ہوں دیوبند والے کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے، آسمان سے زندہ آنا مانا حدیث کی وجہ سے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث، توجہ، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، عبادت میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے پیغمبر عبادت کرنی ہے، میرے پیغمبر نماز پڑھنی ہے، وفات تک نماز ادا کرنی ہے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ میرے پیغمبر کی قبر کی نماز کا مسئلہ، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، میرے پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں، میں نے پیغمبر کی دنیا والی نماز مانی ہے قرآن کی وجہ سے، پیغمبر کی قبر والی نماز مانی ہے حدیث مبارک کی وجہ سے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میدان جہاد میں نوجوان نکلا ہے، بدن مٹی والا لے کر نکلا ہے، اندر جو روح تھی دونوں کو لے کر نکلا، گولی بدن کو لگی ہے، گولی روح کو نہیں لگی، تلوار بدن کو لگی ہے، تلوار روح کو نہیں لگی، اس کو گولا بدن کو لگا ہے، روح کو نہیں لگا، یہ بدن کٹ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یہ بدن زندہ ہے اسے مردہ نہ کہنا۔ اللہ بدن کو زندہ تو قرآن نے کہہ دیا، روح کہاں گی؟ ہم روح کو زندہ مانے یا مردہ مانے؟ حدیث مبارک میں آ گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث مبارک موجود ہے، فرمائے ارواحهم في جيوف طير خضر لا تنادل معلقۃ بالعرش تسر من الجنۃ حيث تشاء، شہید کے وجود سے روح نکلتی ہے، سبد پرندے کے پوٹ میں جاتی ہے، وہ قندیل میں ہے، قندیل عرش کے نیچے لٹکا ہے، جنت میں جہاں چاہے وہ روح سیر کرتی ہے۔ ہم نے وجود کو زندہ مانا ہے قرآن کی وجہ سے، شہید کی روح کو زندہ مانا ہے حدیث کی وجہ سے، ہم بدن بھی زندہ مانتے ہیں، ہم روح بھی زندہ مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ ہم نے دونوں کو زندہ مانا، ایک کو قرآن کی وجہ سے اور ایک کو حدیث کی وجہ سے۔ میں نے کہا قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی، میں عنوان یہ سمجھا رہا تھا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، میں نے کہا لفظ پیغمبر پہ بات دین میں رکھنا۔ حدیث سے مبارک آئی الانبیاء یحیون فی قبورہم، آج مجھے زور کے بعد پشاور ایک آدمی نے چٹ دی، مجھے وہ کہنے لگے مولانا وضاحت فرمائیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب کا کیا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بھی مولانا زندہ ہیں، وضاحت تو ان سے پوچھے، کہتے آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تحفۃ المناظر مولانا منظور مینگل کی کتاب موجود ہے، کتاب سے عقیدہ میں دکھا دیتا ہوں۔ مولانا بریلویت کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 391 پر، فرماتے ہیں بریلوی کہتا ہے حضور ہمارے پاس آتے ہیں، انہوں نے کہا حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی کی حیات بھی قبر میں، نبی کی نماز بھی قبر میں، حدیث کہتی ہے نماز قبر میں، تو کہتا ہے نماز میری مسجد میں، میں تیری مانوں نبی کی مانوں؟ میں نے کہا فیصلہ تو کر، عقیدہ کون سا ہے؟ میں نے کہا تحفۃ المناظر اٹھا، صفحہ 391 پہ درج ہے نا، اٹھا کے دیکھ لے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اگر کتاب موجود نہ ہو تو پھر کہنا۔ میں نے کہا باقی مولانا سے بات کرے، لیکن کتاب کا حوالہ میں دے کر کہتا ہوں، یہ دجل تم مت کرو، جو حیات النبی والے وہ حیات النبی والے ہیں، تیری پلیس یہ اپنی جگہ پہ، لیکن خدا نے چاہا اس مسئلے نے مزید کھلنا ہے، جو تم نے پردہ ڈالا تھا وہ پردہ خفا ختم ہو گیا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ وما ارسلنا من رسول، چلے میں عنوان پہ آتا ہوں، میں ابھی یہ سمجھا رہا تھا رسول اور پیغمبر کا معنی کیا ہے، پیغمبر کے ذمے خدا سے لینا، امت کو علم و عمل دینا ہے۔ میں نے علم و عمل کی بات کی ہے، توجہ رکھنا، علم و عمل کی بات کیوں کی ہے؟ کہ تجھے کوئی بندہ دھوکہ نہ دے۔ کہتا جی دھوکہ کیسے دے گا؟ میں نے کہا سیدھے بخاری پڑھ دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، خدا عطا کرتا ہے، میں پیغمبر تقسیم کرتا ہوں، تو بدعتی کہہ دے گا بھئی اولاد پیغمبر سے لے لو، تقسیم پیغمبر جو کرتا ہے، رزق پیغمبر سے لے لو، پیغمبر تقسیم جو کرتا ہے۔ میں نے کہا نا نا، پیغمبر وہی چیز تقسیم کرے گا جو پیغمبر کو ملی ہے، جو پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، نبی تقسیم کیسے کرے گا؟ اگر رزق دینا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تو نبی دو ماہ کے فاقے کیوں کاٹتے؟ اگر زخموں سے بچانا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا، پیغمبر کے وجود میں خون کیوں گرتا؟ اگر بخار سے بچانا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا، نبی کے وجود پہ بخار کیوں آتا؟ اگر زندگی دینا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا، پیغمبر کو دنیاوی زندگی میں موت کیوں آتی؟ اولاد دینا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا، نبی کی اولاد دنیا سے کیوں جاتی؟ اس لیے میں نے ترجمہ کیا، نبی علم و عمل خدا سے لیتا ہے، امت کو دیتا ہے۔ نبی علم و عمل خدا سے لیتا ہے، امت کو دیتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فرمایا میں نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ میرے پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ میں اس پہ تین واقعات بطور تائید کی عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک واقعہ میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے کا، نمبر دو واقعہ میرے پیغمبر کی مکی زندگی کا، نمبر تین واقعہ میرے پیغمبر کی مدنی زندگی کا۔ میں تینوں واقعات لاتا ہوں، پیغمبر کی بعثت سے قبل کا واقعہ، پیغمبر کی مکی زندگی کا واقعہ، پیغمبر کی مدنی زندگی کا واقعہ، بعثت سے قبل کا واقعہ۔ آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، اگر تمہاری دسترس میں کوئی بڑی کتاب نہ ہو تو سیرت المصطفیٰ علامہ ادریس کاندھلوی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، تمہیں واقعہ وہاں مل جائے گا۔ کبھی مجھے میرے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ مولانا حوالہ جات دیتے ہوئے اردو زبان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، آپ کسی بڑی کتاب کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا بڑی کتاب کا حوالہ جس سے علامہ کاندھلوی نے لی ہے میں اس کا حوالہ بھی دے لوں گا، لیکن وہ کتاب اس کی دسترس میں نہیں ہوگی۔ سیرت المصطفیٰ مولانا کاندھلوی کتاب اس کو ہر جگہ پہ مل جائے گی۔ دوسرا میں اس وجہ سے حوالہ اپنے کابر کی اردو کی کتاب کو دیتا ہوں کہ جس طرح میں بڑی کتاب کو بھی مانتا ہوں اپنے اکابر کی کتاب کو بھی مانتا ہوں، اگر میں صحیح بخاری کا حوالہ دیتا ہوں میں اسے بھی مانتا ہوں، فضائل اعمال کا حوالہ دیتا ہوں فضائل اعمال کو بھی مانتا ہوں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا او جی فضائل اعمال کی حدیث کے حوالے نہ دو۔ مجھے ایک مرتبہ ساتھی نے حدیث پوچھی، مجھے کہتے ہیں کہاں لکھی ہے، میں نے کہا فضائل اعمال میں، مجھے کہتے ہیں کسی کتاب حدیث کی کتاب کا حوالہ دو، میں نے کہا فضائل اعمال کوئی تاریخ کی کتاب ہے، وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ تو اردو میں ہے، میں نے کہا بھی اردو میں ترجمہ ہے، حدیثیں تو اس میں بھی عربی میں ہیں۔ مجھے کہتے ہیں اس کتاب میں تو بہت سارے حدیثیں ضعیف ہیں، میں نے کہا کس نے کہا، کہتے ہیں غیر مقلدین نے کہا، میں نے کہا وہ تو ابن ماجہ کو بھی ضعیف کہتے ہیں، وہ تو نسائی اور ترمذی کو بھی ضعیف کہتے ہیں، ان کا کیا کہنا، کہتے ہیں جو ان کی سندوں پر بحث ہے۔ میں نے کہا اس کا ہم نے جواب تو دے دیا ہے، تحقیق المقائل فی تخریج حدیث فضائل الاعمال، یہ مکہ مکرمہ سے چھپ چکی ہے، میں نے کہا اس کی تخریج کا جواب بھی دے دیا۔ مجھے کہتا ہے جی پھر بھی فضائل اعمال کی حدیثوں پر اعتراض تو بہت ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، میرے جملے پہ غور کرنا، میں نے کہا فضائل اعمال پر بھی اعتراض انہوں نے کیے ہیں جنہوں نے بخاری پر کیے ہیں، نہیں سمجھا؟ فضائل اعمال کا انکار بھی انہوں نے کیا ہے جنہوں نے بخاری کا انکار کیا ہے۔ اگر تحفۃ العشاء فی اصول التبلیغ والدعوہ پر فضائل اعمال پر اعتراض موجود ہے تو قرآن مقدس بخاری محدث صحیح بخاری پر اعتراض موجود ہے۔ جو فضائل اعمال نہیں مانتا وہ بخاری کو بھی نہیں مانتا۔ ہم دیوبند والے فضائل اعمال کو بھی مانتے ہیں، بخاری کو بھی مانتے ہیں، اگر بخاری پر اعتراض لگے ہیں جواب ہم نے تب بھی دیا ہے، فضائل اعمال پر اعتراض لگے جواب ہم نے تب بھی دیا ہے، وہ بھی ہمارے یہ بھی ہمارے، بخاری بھی ہمارے اور یہ بھی ہمارا، امام بخاری بھی ہمارے اور یہ فضائل اعمال والے بھی ہمارے، اس کا عقیدہ بھی میرا ہے، بخاری والا عقیدہ بھی میرا ہے۔ جب کسی بندے کا دل کرے، میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں بخاری کا مسئلہ تو ختم بخاری پر ہوتا ہے، آدمی اس وقت ساری حدیث بخاری کی بیان کر کے تنقید کرے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے موقف کو بیان کیسے کرتے ہیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نمبر ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، علامہ قادری نے لکھا ہے، یمن کا بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام طبہ تھا، یہ طبہ بادشاہ سفر پہ گیا، مدینہ منورہ یثرب میں پہنچا، اس کے ساتھ 400 علماء وہ بھی تھے جو تورات کے عالم تھے، ان نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو دیکھا، طبہ بادشاہ سے کہنے لگے ہمیں مدینہ منورہ رہنے دو۔ طبہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیا مدینے کے کنکر اور پہاڑ بتاتے ہیں، آخری نبی نے یہاں پر آنا ہے، ہمارا دل کرتا ہے آخر الزمان پیغمبر کے لیے امت بنے اور یہاں ٹھہرے۔ طبہ بادشاہ علم پرور بادشاہ تھا، علم کی قدر کرنے والا بادشاہ تھا، اس طبہ بادشاہ نے کہا میں تمہیں یہاں ٹھہراتا ہوں، ان 400 علماء کے نکاح بھی کروا دیے، ان 400 علماء کو مکان بھی بنوا دیے۔ طبہ نے دو کام اور بھی کیے، اس نے کہا میں ایک تمہیں خط دیتا ہوں، آخر الزمان پیغمبر آئے تو میرا خط ان کی خدمت میں پیش کر دینا، نمبر دو ایک مکان بناتا ہوں، آخر الزمان پیغمبر آئے تو یہ مکان ان کی خدمت میں دے دینا۔ ہم حضرت علامہ قادری بھی لکھتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو نبی پاک کی دلی تمنا تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میرے پیغمبر کا ننیال ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا میکہ ہے، تو نبی کا دل چاہتا ہے حضرت آمنہ جو میری ماں ہے ان کا میکہ جو میرا ننیال ہے مجھے ان کے گھر میں ٹھہرنا چاہیے۔ لیکن پیغمبر کے دل میں ایک اور شبہ بھی آتا ہے، اگر میں یہاں پہ ٹھہروں ممکن کسی صحابی کے دل میں آ جائے بیت عقبہ تو ہم نے کی ہے، بیت عقبہ تو ہم نے کی، دعوت تو ہم نے دی، حضور کو بلایا تو ہم نے ہے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو فرماتے ہیں میں نے ننیال جانا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ نبی نے ہمارے اوپر رشتہ داروں کو ترجیح دی ہے، اگر وسوسہ آ گیا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ پیغمبر کی تمنا کو پورا یوں کرتے ہیں، صحابی کا ایمان پر بھی حرف نہیں آتا، پیغمبر کی تمنا بھی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ تمنا پیغمبر کی کیسے پوری ہوئی ہے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ ہے، صحابہ کی تمنا ہے کہ حضور میرے مہمان بنے، حضور میرے مہمان بنے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی سامنے آئے، حضور میرے مہمان بن جائے۔ نبوت کا جملہ سنو، حضور فرمانے لگے دعوها فإنها مامورة، میری اونٹنی کو نہ روکنا، اس کو چھوڑ دو، یہ خدا کے حکم سے چلی ہے، خدا کے حکم سے چلی ہے، خدا کے حکم سے رکے گی، خدا کے حکم کی پابند ہے۔ میرے پیغمبر کی اونٹنی جو مکہ سے چلی ہے اور یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی ہے، فرمایا جہاں رکی میں وہاں ٹھہروں گا، کوئی صحابی اعتراض بھی نہیں کرتا، پیغمبر منشا والی جگہ پہ پہنچے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں مکان پیش کیا. یہ مکان دو منزلہ تھا, ایک منزل میں ابو ایوب انصاری رہتے, ایک منزل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے. ابو ایوب انصاری نے کہا حضور اوپر والی منزل پہ آپ ٹھہرے, نیچے والی منزل پہ ہم ٹھہریں گے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ایوب مجھے صحابہ ملنے کے لیے آئیں گے, اس میں دقت ہوگی, پردے کا مسئلہ ہوگا, تم اوپر والی منزل میں ٹھہرو, میں نیچے والی منزل میں ٹھہرتا ہوں, میرے پیغمبر وہاں ٹھہرے. عام دنیا یہ کہتی ہے ابو ایوب انصاری نے پیغمبر پہ احسان کیا ہے, نبی کو رہنے کا مکان دیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں نہیں, ابو ایوب انصاری نے احسان نہیں کیا, احسان تو میرے پیغمبر کا ہے, ابو ایوب انصاری پہ تھا. یہ دو منزلہ مکان وہ تھا, علامہ کاندلی بھی لکھتے ہیں, جو طبہ بادشاہ نے حضور کے لیے بنوایا تھا, اس میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے. جب نبی آئے اپنے مکان میں پہنچے ہیں تو جو مکان پیغمبر کا پیغمبر کے لیے بنا تھا اس میں ابو ایوب ٹھہر رہے تھے. اب نبی اپنے مکان میں آئے, ابو ایوب انصاری کے مکان میں تو نہیں آئے. ابو ایوب انصاری پہلے بھی حضور کے مکان میں رہتے تھے, پیغمبر کے آنے کے بعد بھی حضور کے مکان میں رہتے تھے. ابو ایوب انصاری کا احسان نہیں تھا, احسان تو میرے نبی کے تھا کہ جن کے گھر میں ابو ایوب انصاری پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے. حضرت ابو ایوب انصاری نبی کے لیے بنا تھا. حضرت ابو ایوب نے کہا حضور یہ ایک خط ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے, نسل در نسل چلا ہے. وہ خط کھولا گیا, حضرت علامہ کاندری بھی کہتے ہیں اس خط میں طبہ بادشاہ کا پیغام تھا جو نبی کے نام درج تھا. طبہ بادشاہ نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی. اللہ ہماری قوم کو عربی کی بھی سمجھ عطا فرمائے. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی. ہمارے لوگ کہتے ہیں بچہ مڈل کر لے پھر اس کو ہم حفظ کرائیں گے. میں کہتا ہوں پہلے حفظ کر لے پھر اس کو مڈل کرائیں گے. لوگ کہتے ہیں پہلے مڈل کر لے پھر حفظ کرائیں گے. نقصان کیا ہوتا ہے, 8 سال تک سکول میں رہ کے سکول کی ساری گندی عادات کو اپنا لیتا ہے, پھر مدرسے میں آ کے بدلتا نہیں ہے. گھر والے اعتراض کرتے ہیں آپ بچے کی کیا تربیت کرتے ہو, جمعے کے دن گھر آ کر بھی شرارتیں کرتا ہے. میں نے کہا 8 سال کی عادتیں 1 سال میں تو نہیں جائیں گی نا. ہم مدرسے میں بچہ اس وقت دیتے ہیں جب برائیوں کے ڈھانچے میں سانچے میں ڈھل جاتا ہے نا, کہہ دے اب تمہارے والے. میں کہ تو پہلے اس کو مولویوں کے حوالے کرو, حافظ بن جائے, اس کو بعد میں مدرسے میں داخل کر لو, بعد میں اسکول میں داخل کرو, کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں بھی رشتہ دار مشورہ دیتے ہیں, بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کو ایک دن بھی اسکول نہیں بھیجا. میں اسکول کی مخالفت نہیں کر رہا, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک دن بھی نہیں بھیجا. مجھے برادری کے لوگ کہنے لگے کہ مولانا صاحب بیٹا سکول کیوں نہیں بھیجتے. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیوں بھیجیں, آپ بتاؤ کیوں بھیجیں. کہو جی آخر مستقبل بھی تو ہے. میں نے کہا میں مڈل پڑھوں, میرا مستقبل بن گیا ہے, یہ مڈل نہیں پڑھے گا, اس کا مستقبل ویسے ہی بن جائے گا. کہتے جی پھر بھی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. میں نے کہا آپ وجہ بتاؤ نا, مجھے جو ترغیب دیتے ہو ہم کیوں بھیجے. کہو جی آخر معاش کا مسئلہ ہے. میں نے کہا اگر معاش کا مسئلہ مولوی بن کے اس کا سکول سے بہتر ہو جائے تو پھر اس کو ضرور بھیجنا ہے. نہیں سمجھے, پھر اس کو ضرور بھیجنا ہے. اب الحمدللہ اب ہمارے بیٹے تھوڑے سے بڑے ہیں. میرا بیٹا تھا چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا, اب میرا بیٹا تھوڑا سا سست تھا, چھوٹے بھائی کا بیٹا چست تھا. اب مجھے ساتھی طلبہ ہوتے ہیں تخصص والے, وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ تو استاد جی تہاڈا بیٹا بڑا سست ہے, یہ شعیب کا بیٹا تو بہت تیز ہے. میں نے کہا اس کے بیٹے کو پتا ہے میں نے کمانا ہے تو کھانا ہے, میرے کو پتا ہے میرے کو کمانے کی لوڑ ہی نہیں. تھی نہیں سمجھے. میں کہا میرے نے پتا ہے ابھی مدرسہ بنے ہیں, وہ تو میرا ہے, زمین پڑی ہے میری ہے, میرا باپ لگا ہے, میں نے کیوں محنت کرنی. میں نے کہا وہ تو اس لیے سوچتا ہے, وہ تو میں نے ویسے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا. توجہ رکھے, میں کہ تو شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الى عمری لکنت وزیر له ابن عمی وجاہدت بسیف اعداءہ وفرجت عن صدر کل غمی. طبہ بادشاہ نے کہا مما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, میں اس پہ تائید پیش کر رہا تھا. طبہ بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں, توجہ رکھیں, میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اگر خدا نے میری زندگی کو لمبا کیا, میری زندگی نے وفا کی, میری زندگی میں حضور آگے تو پھر بادشاہ میں نہیں رہوں گا, حضور بادشاہ بنے گے, میں وزیر بنوں گا. حضور بادشاہ بنے گے میں, بلکہ اس سے بڑھ کے اس سے اگلی بات کی. کہتے ہیں نا وزیر کیا ہوتا ہے, وزیر کیا ہوتا ہے, وجاہت تو بسیف ہی آدا فرج تو ان صدر ہی کل غمی اس نے کہا میں حضور کی تلوار لے کے میں پیغمبر کے دشمنوں سے جہاد کر کے پیغمبر کے دل کو ٹھنڈا کروں گا، حضور بادشاہ بنے گے تو بعد سپاہی بنے گا۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، پیغمبر اس لیے آتا ہے پیغمبر کی بات کو مانا جائے، پیغمبر اس لیے آتا ہے پیغمبر کی بات کو، پیغمبر اس لیے آتا ہے پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ کہ حضور بادشاہ بنیں گے میں پیغمبر کا سپاہی بنوں گا، توجہ رکھنا، حضور بادشاہ بنیں گے میں پیغمبر کا، جب اللہ نے شروع میں حضور کو نبوت دی ہے، میرے نقطے پہ غور کرنا، حکومت نہیں دی، شروع میں نبوت دی ہے، نبی کو دولت نہیں دی۔ جب نبوت ملی ہے تو شروع میں طاقت نہیں ملی، اگر آخر میں طاقت بھی دی ہے، آخر میں دولت بھی دی ہے، آخر میں حکومت بھی دی ہے، ابتدائے نبوت میں نہیں دی۔ نقطے پہ غور کرنا، اس کی ایک وجہ، اگر اللہ نبی کو شروع میں بادشاہت بھی دیتے نبوت بھی دیتے، صحابہ پہ الزام لگتا، لوگ کہتے کلمہ اس لیے پڑا بادشاہ جو نبی تھا، نہیں سمجھے، بادشاہ جو نبی تھا، حضور کے بعد دولت کے انبار ہوتے، نبوت کا اعلان کرتے، لوگ بلال کے ایمان پہ شک کرتے، اس لیے کلمہ پڑھا کہ نبی جو مالدار تھا، اس لیے کلمہ پڑھا۔ خدا نے صحابہ کے ایمان کا دفاع کیا ہے کہ نبوت کو، نبوت تو دی ہے لیکن شروع میں دولت حکومت طاقت نہیں دی، اگرچہ آخر میں دولت بھی دی ہے، آخر میں طاقت بھی دی ہے، آخر میں خدا نے حکومت بھی دی ہے۔ صحابہ کے ایمان کا دفاع کیا، بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، مجھے ایک ساتھی جدہ میں کہنے لگا، مولانا صاحب ہمارا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتا ہے امام ابو حنیفہ کو بادشاہ وقت نے کہا چیف جسٹس بنو، امام حنیفہ کہتا ہے میں نہیں بنتا، اور بعد میں امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف چیف جسٹس بنے ہیں۔ اگر چیف جسٹس بننا غلط کام تھا امام ابو یوسف نہ بنتے، اگر بننا ٹھیک کام تھا امام ابو حنیفہ خود بن جاتے۔ سوال سمجھ آیا؟ میں نے کہا اس کا جواب تو میرے پیغمبر اور صحابہ کی زندگی میں موجود ہے۔ مجھے کہنے لگا جی وہ کیسے؟ ایک مستقل اس پہ عنوان ہے، کبھی میں آیا آپ نے فرمایا میں اس عنوان پہ بات کروں، مستقل ایک عنوان، عنوان ذہن میں رکھیں، جب اعتراض مجتہد پہ ہوتا ہے دلیل میں صحابی کو پیش کرتے ہیں، اور جب اعتراض صحابی میں ہوتا ہے تو دلیل میں نبی کو پیش کرتے ہیں۔ اصول سمجھے، اعتراض مجتہد پر ہو تو دلیل میں صحابہ کو، اور جب اعتراض صحابی پر ہو تو دلیل میں نبی کو پیش کرتے ہیں۔ معذور کے لیے دلیل محفوظ بنتا ہے، محفوظ کی دلیل معصوم بنتا ہے۔ اب چونکہ آپ کا علمی خطابت کا چسکا نہیں ہے نا، تمہیں چسکا اور ہے، ہماری عادت اور ہے۔ مجھے کبھی ساتھی کہتا ہے اب علمی باتیں شروع کر دیتے ہیں، میں نے کہا بھی ہماری مجبوری ہے۔ اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی بیان کیا، بیان کے بعد ایک مولوی صاحب فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضرت آپ نے اتنا علمی بیان کیا کہ عوام سمجھی نہیں ہے اس بیان کا فائدہ۔ تھانی فرمانے لگے سمجھے تو اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، سمجھ گئے تو اچھا، نہیں سمجھے تو، ہمیں تو آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت تھانی فرمانے لگے اگر میرا بیان سمجھے ہیں تو اچھا ہے کہ مسئلہ سمجھ آیا، اگر بیان نہیں سمجھ آئے کہ بہت اچھا، ان کا غرور ٹوٹا ہے، آئندہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہ کب ہوتے ہیں؟ جب کہتے ہیں تم نے دور حدیث کیا ہے، کچھ ہم نے بھی پڑھا ہے نا، جب ان کے دماغ میں آ گیا ہم مولوی کے علم کو نہیں سمجھ سکتے، آئندہ گردن جھکا دیں گے اور گمراہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا بہت اچھا کہ نہیں سمجھ آیا تھا؟ چلیں، میں خیر عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہوگی، میں جواب دے کر اپنے عنوان کو چیٹتا ہوں کہ ایسا نہ جو عنوان میں نے سمجھانا ہے وہ رہ جائے، پھر وقت زیادہ لگ جائے گا۔ توجہ، میں بات کہہ رہا تھا، مجھے کہتے جی وجہ، میں نے کہا میرے پیغمبر کو شروع میں دولت حکومت اور طاقت نہیں ملی، آخر میں خدا نے تینوں چیزیں دی ہیں۔ اب میں پوچھ سکتا ہوں اگر دولت حکومت اور طاقت یہ تینوں چیزیں اچھی تھیں، خدا نے شروع میں کیوں نہیں دی؟ اگر یہ اچھی نہیں تھی، خدا نے صحابہ کو خلافت کے دور میں کیوں دی ہیں؟ توجہ رکھنا، مجھے وہ کہتا ہے اگر شروع میں مل جاتی تو لوگ کہتے صحابہ نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے، خدا نے آخر میں صحابہ کو اس لیے دی ہے تاکہ پتہ چل جائے حکومت کے لیے کلمہ پڑھا تو نہیں تھا لیکن حکومت پھر بھی ملی ہے، دولت کے لیے کلمہ پڑھا تو نہیں تھا دولت پھر بھی ملی ہے، طاقت کے لیے کلمہ پڑھا تو نہیں تھا طاقت پھر بھی ملی ہے، تو شروع میں نہیں دیا تاکہ ان کے اوپر الزام نہ لگے، اور بعد میں اس لیے دیا ہے تاکہ پتا چلے ایمان قبول تو کیا تھا بغیر دولت کے لیکن دولت ملی بھی ہے. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں خدا نے پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کو پھیلانا اور منوانا تھا. اگر میرے امام چیف جسٹس بن جاتے تو لوگ اعتراض کرتے کہ دنیا میں اس لیے فقہ حنفی پھیلی ہے. امام طاقت والا جو تھا امام کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے, فقہ حنفی کو طاقت پھر بھی ملی ہے. میں نے کہا اعتراض بھی نہیں ہے, خدا نے دولت دے بھی دی ہے تو اس کا جواب تو صحابہ کی زندگی میں موجود ہے. اور میں بات بڑی جرت سے کہتا ہوں جو اعتراض ہمارے علماء پہ لگتا ہے اس کا جواب صحابہ کی زندگی سے مل جاتا ہے, عنوان بدل جائے گا, بات لمبی ہونی ہے. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا او جی غیر مقلد تھا, کہتے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا اپنا امام مانتے ہیں. کہتے کیسا امام؟ میں نے کہا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ توجہ, مجھے وہ کہتا ہے حضرت مولانا قاسم نوتوی کے بارے میں. میں نے کہا ہمارے امام ہیں. کہتے ہیں ان کو امام نہ مانو. میں نے کہا کیوں نہ مانے؟ توجہ رکھنا. مجھے وہ کہنے لگا مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا ہے اور اس قصیدے میں لکھتے ہیں اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا اور مدینے میں مرتا, مجھے مدینے کے کیڑے کھا جاتے. اللہ فرماتے ہیں انسان انسان ہونا شرف کی بات ہے. تمہارا قاسم نوتوی کہتا ہے اے کاش میں کتا ہوتا, اس کو انسان بننے پہ آ رہا ہے, تم اس کو امام مانتے ہو. میں نے کہا اس کا معنی یہ اعتراض کی بات ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا اٹھا تاریخ الخلفاء کو, امام سیوطی لکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے پرندے کو دیکھا اور پرندہ درخت پہ بیٹھا تھا. صدیق اکبر فرمانے لگے توبا لگا یا تیرو, اے پرندے تجھے مبارک ہو, انت تاکل من الشجرہ, تو درختوں کو کھاتا ہے. وتظل بشتظل بالشجرہ, درختوں کے سائے میں رہتا ہے. وتسیر الی غیر حساب, تیرا حساب نہیں ہوگا. اے کاش صدیق بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا. اے کاش صدیق بھی تجھ جیسا. میں نے کہا بتا حضرت صدیق کو کیا انسان بننے پہ آر تھی؟ کہتے جی نہیں نہیں. میں نے کہا وہ کیوں کہتے تھے اے کاش میں پرندہ ہوتا؟ کہتا ہے وہ خدا کے خوف سے کہتے تھے. میں نے کہا مولانا ننوتوی حضرت رسول اللہ کی محبت میں کہتے تھے. خشیت الہی میں یہ کہنا بھی ایمان ہے, تو پھر محبت محمدیہ میں یہ کہنا بھی ایمان ہے. اب دیکھو قاسم ننوتوی پر اعتراض ہے تو جواب میں صدیق آئے کہ نہیں آئے؟ آگے نا, تو ہمارے اکابر پر تو جواب وہاں سے مل جاتے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں عرض کرتا ہوں عنوان کئی ہوتے ہیں لیکن بات بدلتی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تمہارا دل چھوٹا نہ ہو. کبھی اکابر پر اعتراض ہے تم گھبرایا کبھی نہ کرو کہ شاید اس سوال کا جواب کیا ہوگا. جن کے ذمے جواب دینا ہے آپ رابطہ ان سے کیا کرو, تمہیں کبھی الجھن نہیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تبا بادشاہ نے اعتراف کر لیا, اگر پیغمبر آگے بادشاہ وہ بنے گے, سپاہی میں بنوں گا. نمبر دو واقعہ مکہ مکرمہ کا, حضرت حمزہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, شکار کے لیے کھیلنے کے لیے باہر گئے, مکہ مکرمہ پہنچے, ایک لونڈی نے کہا حمزہ تجھے معلوم ہے آج تیرے بھتیجے کو عمر بن ہشام ابو جہل نے نازیبا کلمات کہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی طرح تیر کمان کو لیا, سیدھا ابو جہل کے پاس گئے, اسے کہنے لگے کیا تو نے میرے بھتیجے کی شان میں غلط جملہ کہا ہے؟ وہ حمزہ کے حضرت حمزہ کے سامنے ابو جہل کہنے لگا ہاں میں نے کہا ہے. حضرت حمزہ کو جوش غیرت آیا, اپنے کمان کو لیا, ابو جہل کے سر میں مارا, اسے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. ابو جہل کہنے لگا کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کبھی تک میں نے کلمہ پڑھا تو نہیں ہے, کیا تو نے مجھے کیوں مارا ہے؟ ابو جہل حمزہ فرمانے لگے کہ میرے محمد کی شان میں تو نے برا جملہ کیوں کہا ہے؟ میں نے تجھے اس لیے مارا ہے. حضرت حمزہ حرم میں گئے, وہاں جا کے دعا مانگی اللہم ان کان رشدہ فجل تصدیقہ فی قلبی, اللہ اگر محمد کا دین سچا ہے میرے دل میں صداقت کو ڈال دے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت حمزہ نے فوراً کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ ان نے پیغمبر کا گستاخ ابو جہل تھا اس کا خون بہایا ہے, اتنی بڑی نیکی تھی جو خدا کو پسند آئی ہے. خدا نے سب سے بڑی نعمت ایمان عطا کی ہے. نبی کے دشمن کو مارنا بہت بڑی نیکی تھی, بہت بڑا کام کیا ہے, خدا نے بڑا انعام دیا ہے. حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا, حضور کی خدمت میں آئے. جو میں تائید کے طور پہ واقعہ پیش کرنے لگا ذرا اس واقعے کو سننا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے, پہلے کلمہ پڑھا پھر نبی کی شان میں قصیدہ پڑھا, اور قصیدہ پڑھتے ہوئے حضرت حمزہ عرض کرنے لگے حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذی اللب الحسیفی رسائل احمد من ہداہ بآیات مبینت الحروفی احمد مصطفی فینا متاعن فلا تاسو بالقول الانیفی فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقض فیہم بالسیوفی. اب چونکہ آپ کو عربی نہیں آتی مجھے پھر اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا آپ کا ذوق سگو وہ ہے سر والا، ہمارا سر والا ذوق نہیں ہے، تو آپ کا ذوق اور ہے ہمارا ذوق اور ہے، آپ اپنے ذوق کے ہاتھوں مجبور ہیں ہم اپنے ذوق کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن دلائل اسی طرح چلتے رہنا انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا قوم کا ذوق بدلتا ہے، دلیل کا جب ذوق پڑتا ہے نا پھر ذوق بدل جاتا ہے. میں اس پورے قصیدے میں ایک جملہ نقل کرتا ہوں، حضرت حمزہ فرمانے لگے احمد و مصطفیٰ فینا متاعن، احمد و مصطفیٰ فینا، دو لفظوں کا ترجمہ سمجھنا، احمد و مصطفیٰ فینا متاعن، ایک مصطفیٰ ہے ایک متاع ہے. مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کو نبوت خدا دیتا ہے، متا اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت مخلوق کرتی ہے. حضرت حمزہ نے فرمایا حضور آپ خدا کے پر گزیدہ چنے ہوئے پیغمبر بھی ہیں، ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے، حکم آپ نے دینا ہے اطاعت ہم کریں گے، حکم آپ نے دینا ہے اطاعت. نمبر تین واقعہ، حضور پاک مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینے والوں نے نبی کا استقبال کیا، مدینے سے باہر نکل کے کیا، ان میں مدینے کی معصوم بچیاں ہیں وہ بھی چھتو پہ چڑھی ہے، بنو نجار پیغمبر کے ننیال قبیلے والی ہیں، حضور کی شان میں قصیدے پڑے، حضور کی شان میں استقبال کے لیے ان نے شعر پڑے. آج بعض لوگ استدلال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عورت کا اونچی آواز سے قرآن پڑھنا جسے نامحرم سنے گناہ ہے، عورت کا اونچی آواز سے نعت پڑھنا جسے محرم سنے یہ گناہ اور جرم ہے. لوگ پوچھتے ہیں وجہ، میں کہتا ہوں جس طرح عورت کا وجود سطر ہوتا ہے عورت کی آواز بھی سطر ہوتی ہے. ایک بندہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے، میں نے کہا دلیل میں قرآن پیش کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا، میرے پیغمبر تیری بیویاں امہات المؤمنین ہیں، انہیں بھی کہہ دو اگر کوئی صحابی باہر سے آ کے مسئلہ پوچھے اس انداز میں بات نہ کرے کہ جس میں آنے والے کے دل میں عورت کے لیے میلان پیدا ہو تو پتا چلا عورت کی آواز بھی سطر ہے، عورت کی آواز بھی سطر ہے، عورت کا چہرہ بھی سطر ہے، عورت کے لیے مرد کا چہرہ بھی سطر ہے. یہ مسئلہ ضرور سمجھیں. ہمارا عموماً ذوق کیا ہے، عورت پردہ کر لیتی ہے پردے میں پھر جلسہ دیکھتی ہے، اپنے چہرے پہ برقع لیتی ہے برقعے میں پھر زیارت کرتی ہے. کیوں بھائی کہتے ہیں وہ تو پردے میں ہے، میں کہتا ہوں نا مرد کے ذمے ایک کام ہے عورت کو نہ دیکھے، عورت کے ذمے دو کام ہے اپنا چہرہ بھی چھپائے اور مرد کو بھی نہ دیکھے. کتنے کام ہیں؟ میں اڈیالہ جیل میں تھا، میرے پاس ایک نوجوان تھا جس کی بیوی فرد ہاشمی کی شاگرد تھی. اب جیسا استاد و شاگرد پہ اثر تو ہوتا ہے نا، مجھے کہتے جی میں کبھی کبھی مری جاتا ہوں، میں نے کہا جاؤ، کہتے بیوی کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، میں نے کہا یوں نہ کرو، مجھے کہتے جی پردے کے ساتھ جاتا ہوں، میں نے کہا پردہ کیسے، کہتا ہے وہ برقعے میں ہوتی ہے، توجہ رکھنا. میں نے کہا اگر تو نے روڈ پہ نامحرم عورت کو دیکھا، تو نے اس کو دیکھا، تیرے دل میں خیال آ گیا، خیال نکالنا مشکل ہوگا، کہتا ہے جی بالکل. تو میں نے کہا پردے میں سے تیری عورت نے نامحرم مرد کو دیکھا اس کے دل میں خیال آ گیا، مجھے بتا وہ کیسے نکالے گا، کہتا جی وہ تو پردے میں ہے. میں نے کہا وہ پردے میں ہے، مری میں سیر کرنے والے سارے مرد تو پردے میں نہیں ہے نا، کہتا کیا مرد کے چہرے کو دیکھنا بھی گناہ ہے، میں نے کہا جی ہاں. مجھے کہتے دلیل کیا ہے، میں نے کہا میں دلیل پیش کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات امہات المومنین، پیغمبر کی دو بیویاں گھر میں ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی صحابی ہے، حضور نے فرمایا احتجبا عنہ دونوں پردہ کرو. وہ دونوں عورتیں عرض کرنے لگی افا علیسا و عاما، اللہ کے نبی کیا وہ تو نبینا نہیں ہے. حضور نے پوچھا افا عام یا مان انتما، کیا تم دونوں بھی نبینا ہو، الستما تبصرانی، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھتی، پردہ کر کے عورت چہرے کو چھپاتی ہے. عبداللہ بن ام مکتوم کو تو چہرہ نظر نہیں آتا تھا، وہ تو نبینے تھے. میرے پیغمبر نے فرمایا ان سے بھی پردہ کرو. اس سے پتا چلا کہ جس طرح عورت کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا ضروری ہے، مرد کا نہ چہرہ دیکھنا بھی ضروری ہے، مرد کا چہرہ نہ دیکھنا بھی ضروری ہے. یہ ہمارے بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں کبھی ساتھیوں کو سناتا ہوں، ہمارے گھر میں کچھ عورتیں آئیں، آتی ہیں ملنے کے لیے، کمرے میں تھی اور میری بیوی سے کہتی ہیں، اب بڑی بیوی میری وہ عالمہ تو ہے نہیں لیکن تقوی اس کا ماشاءاللہ معیاری ہے، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں معیاری تقوی لیکن عالمہ نہیں ہے. وہ ان سے کہتی ہیں کہ جب مولانا گھر میں ہے نا کمرے، ہمیں دکھانا وہ کون ہے. بیوی نے پوچھا کیوں، کہتی ہم نے ان کی زیارت کرنی ہے. اس نے کہا تم باہر چلے جاؤ، وہ تمہاری زیارت کرے تم اس کی زیارت کرو. کہتی ہے نہیں ان سے تو پردہ ہے. اس نے کہا پھر پردہ ہے پھر اس کو دیکھتی کیوں ہو، پھر کیوں دیکھتی ہو، انہوں نے کہا جی ہمارا پردہ ہے. میری بیوی نے کہا میں عالمہ تو نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے کہ جس طرح عورت کے لیے چہرہ چھپانا ضروری ہے نہ محرم مرد کو نہ دیکھنا بھی ضروری ہے. یہ تم نے کون سا مسئلہ, خود کمرے میں بند ہو کو ہم نے اس کو دیکھنا ہے, یا تو دیکھنا ہے تو دونوں کے لیے جائز ہو, اگر ناجائز ہے تو دونوں کے لیے ہے. دیکھو ان پڑھ عورت کو بات سمجھ آتی ہے اور پڑھی لکھی عورت کو کبھی بات سمجھ نہیں آ رہی. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. یہ تو میں نے اس لیے تردید کر دی درمیان میں کہ اگلے سے کوئی استدلال نہ کرے. بنو النجار کی بچیاں پیغمبر کی شان میں شعر پڑتی ہیں تو لوگ کہیں گے وہ بھی تو عورتیں تھیں. میں نے کہا عورتیں نہیں وہ بچیاں تھیں. نابالغ کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور بالغ کا مسئلہ اور ہوتا ہے. نمبر دو اس دور کا مسئلہ ہے, ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. رسول اللہ کے آنے پہ ان بچیوں نے شعر پڑھے تھے, تلال بدر علینا من سنیات الودائی وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی. چودھویں کا چاند طلوع ہو کر آ گیا ہے, ہم اس پر اللہ کے شکر ادا کرتی ہے. اگلا جملہ عموماً کتابوں والے نقل بھی نہیں کرتے, عموماً خطیب پڑھتے بھی نہیں ہیں, اور اصل جملہ اگلا ہے. ان بچیوں نے کہا ایو المبوسفین جئت بالامر المطائی. اس نے کہا حضور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, آپ نے حکم دینا ہے, ہم نے آپ کی بات ماننی ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. پیغمبر ہم نے اس لیے بھیجا آپ کی بات امت مانے. میں ایک جملہ اور کہنے لگا, بات سمجھ آئے تو بھی مانے, بات نہ سمجھ آئے تو بھی مانے. آج قوم کہتی ہے سمجھ آئے تو مانیں گے, نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں مانیں گے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں بندہ مر گیا, توجہ, بندہ مر گیا, اس کو جانور نے کھا لیا, اس کا وجود ختم ہو گیا, اب اس کے جسم کو کیسے عذاب ہوتا ہے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے یا نہیں جسم کا عذاب؟ کوئی نہیں, کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تجھے سمجھ نہیں آیا, تیری عقل نہیں مان لی. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. بات سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے, بات نہ سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ ایک آدمی کو جانور نے کھا لیا, جانور نے کھا کے پخانہ کر دیا, اس کی قبر کدھر ہے؟ اس کو عذاب کدھر ہوتا ہے؟ میں نے کہا جسم کا عذاب حدیث میں ہے, ہم مانتے ہیں. کوئی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں, سمجھ نہ آئے. اور یہ ایک بندہ دریا میں گرا, اس کی لاش بہ گئی ہے, پانی میں گل گئی ہے, وجود تحلیل ہو گیا, اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں, نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں. دلیل یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالغیب کا مانا گیا دیکھیں تو مانے. بولو نا بھائی, ایمان تو نام بھی ان دیکھنے کا ہے. کہتے ہیں ہمیں سمجھاؤ. میں نے کہا نہ سمجھ آئے تو بھی مانے, نہ سمجھ آئے. توجہ رکھنا, میں اگلی بات کہنے لگا ہوں. جب نہ سمجھ آئے پیغمبر کے فرمانے پر مان لے, خدا اسے سمجھا بھی دیتا ہے. سمجھے خدا اسے. اے میں سمجھانے لگا ہوں, سمجھا دوں؟ بولتے نہیں ہو یا تجھے تھک گئے؟ جی نہیں, آپ تھک گئے تو ختم کریں گے. میرا تو تیسرا بیان ہے, تمہارا پہلا بیان ہے. آپ صبح کتنے بجے اٹھے مجھے نہیں پتا, میں تو صبح جور آباد سے چلا ہوں اور پشاور سے یہاں پہنچوں, آگے میں نے پھر جانا ہے. آپ یقین فرمائیں میں تحادیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. کبھی مجھے لوگ خود پوچھتے ہیں بھائی مولانا تیرا وجود پتھر کا ہے, میں نے کہا بہت نرم ہے دیکھ لو. کہتے ہیں اب تو کیسے سفر کرتا ہے؟ میں نے گاڑی میں بیٹھو کیسے؟ میں نے کہا میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامت ہے اور مسئلہ کے اہل سنت والجماعت مسئلہ کے دیوبند کا صدقہ ہے. یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا پھر نہ سمجھ آئے, میں تو تمہارے سامنے زندہ وجود پھر رہا ہوں نا, اب مجھے دیکھ لو گے نا. حضرت مولانا حسین مدنی کو سمجھنا بہت آسان ہوگا. حضرت مدنی یوں چلتے تھے نا جی, دن سفر میں رات سفر میں. سبق ہمارے یہاں شاید یہاں کوئی ساتھی بیٹھے ہوں, شبان میں دورہ تحقیق المسائل کے لیے طلب آتے, میں رات کو 3 بجے پہنچتا صبح 7 بجے سبق میں, اور 7 بجے بغیر نماز کے نہیں, 3 بجے گھر پہنچتا, 4 بجے جماعت کی نماز پر آتا, پھر 1.5 گھنٹہ سوتا, پھر 2 گھنٹے سبق پڑھاتا, پھر میری گاڑی جلسے پہ نکل جاتی, رات 2 بجے پھر, 4 بجے مسجد, 7 بجے سبق. طلبا دیکھتے. میں نے کہا اس سے حضرت مدنی کی زندگی کو سمجھنا بہت آسان ہے. مجھے ایک طالب علم نے کہا, توجہ رکھنا میری بات ہے, جن کو عقیدت ہے ان کو خوشی ہوگی, جن کو عقیدت نہیں ہے ان سے مجھے تو غرض ہی کوئی نہیں ہے نا. مجھے ایک طالب علم کہتے ہیں استاد جی مجھے بات سمجھ نہیں آتی, آپ تحریک بھی 24 گھنٹے چلاتے ہیں اور نظم کی پوری پابندی کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا, الحمدللہ مجھے مسلک دیوبند کے دو پیروں کی خلافت حاصل ہے، ایک حکیم اختر صاحب جو تھانوی ہیں، ایک سید امین شاہ صاحب جو مدنی ہیں، مجھے تھانویت اور مدنیت کے دونوں سلسلے مدنی ہیں، تاریخ مدنیوں والی ہے، نظم تھانوی والا ہے۔ میں نے کہا تاریخ مدنی والی اور نظم تھانوی والا ہے، ہم دونوں سلسلے لے کر چلتے ہیں۔ آج تم نے نہیں ماننا، چونکہ میں تمہارے دور کا ہوں نا، جب مر جانا ہے پھر تم نے کہنا ہے، لیکن اس ماننے کا فائدہ جو کوئی نہیں ہے۔ جو عقیدت مند ہے وہ خوش ہوتا ہے، جو عقیدت مند نہیں وہ پریشان ہوتا ہے، ہونے تو ہمیں اس کی پریشانی سے کیا کر دے۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھاؤں بات، بولو نا جی، میں سمجھانے لگا۔ یہ شبہ اس لیے پڑا کہ اس کو قبر کا معنی نہیں آتا، اگر قبر کا معنی آ جاتا شبہ رہتا ہی نہ، سمجھے؟ اگر قبر کا معنی آ جاتا شبہ، قبر کا معنی نہیں آیا پھر شبہ پیدا ہوا۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ یہ کہتے ہیں قبر اسے کہتے ہیں جہاں پہ جسم ہے۔ میں نے کہا آدھا معنی نہ کر، قبر اسے کہتے ہیں جہاں پہ جسم ہے یا اجزائے جسم ہے۔ قبر کا معنی کیا ہے؟ جہاں جسم ہو یا جسم کے اجزاء ہوں اسے قبر کہتے ہیں۔ اگر میت یہاں موجود ہے، کیڑے لگ گئے، میت کو کھا لیا، چند دن بعد تو یہ بھی مٹی بن گئی، اس کو درندے نے کھا لیا، وجود اس کا بھی نہیں ہے، اس قبر میں ہے، وجود اس کا بھی نہیں ہے۔ اگر دریا میں گرا اور گل گیا، وجود اس کا بھی نہیں ہے، درندے نے کھا لیا، وجود اس کا بھی نہیں ہے۔ تو تو نے صرف دھوکہ دینے کے لیے درندے کے کھانے کا ذکر کیا، یہ تو قبر میں بھی عام بندہ نظر نہیں آتا، وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، تو نے اس کا دھوکہ کیوں دیا؟ قبر اسے کہتے ہیں جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہو۔ اگرچہ تجھے اجزاء نظر نہیں آتے، اس قبر میں مٹی میں ملے ہیں تجھے نظر نہیں آتے، وہ اجزاء پانی میں ملے ہیں تجھے نظر نہیں آتے، وہ راک بن کے ہواؤں میں ملے ہیں تجھے نظر نہیں آتے، یہ پرندے کے وجود کا جز بنے ہیں۔ پھر مجھے بندہ کہتا ہے ایک بندے کو شیر کھا گیا، وہ شیر کے پیٹ میں ہے، اچھا جب اس کو قبر کا عذاب ہوگا تو مجھے بتاؤ پھر شیر نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، اس کی اجزاء کو ہوگا لیکن شیر کو نہیں ہوگا۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا مثال دے کر کہتا ہوں، تیرے پیٹ میں ہڈی ہے، تیرے پیٹ میں میدہ ہے، تیرے پیٹ میں پسلیاں ہیں، تم نے کبھی دیکھا ہے آدمی کے میدے میں درد ہوتی ہے لیکن میدے کے اوپر چمڑے میں درد تو نہیں ہوتی نا؟ میدے میں درد موجود ہے، چمڑے میں درد نہیں ہے۔ تم نے سر کو دیکھا ہے، اندر سر میں درد موجود ہے لیکن بال میں درد تو موجود نہیں ہے نا؟ تم نے ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ کے اندر درد موجود ہے، اوپر چمڑے میں درد موجود تو نہیں ہے نا؟ ایک وجود میں میدے میں درد ہے، اوپر درد موجود نہیں ہے۔ جس درندے نے انسان کو کھا لیا اس کے اجزاء کو درد ہے لیکن درندے کے جسم کو نہیں ہے۔ یہ مثال تو تیرے وجود میں موجود ہے، بن دیکھے مان خدا تجھے سمجھا دے گا، بن سمجھے مان خدا تجھے سمجھا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک یہودی آیا، توجہ رکھنا، وہ یہودی کہنے لگا، حضرت عمر سے کہا امیر المومنین تم کہتے ہو کہ اگر کافر کفر پہ مرا ہے اس کو قبر میں جہنم کا عذاب ہوتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کھوپڑی ہے، یہ میرے باپ کی ہے، میرے ہاتھ میں کھوپڑی میرے ماں کی ہے، حضرت عمر اس پہ ہاتھ لگاؤ۔ ہاتھ لگایا، اس نے پوچھا جی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے یہ کھوپڑی تو ٹھنڈی ہے۔ اس نے کہا جب یہ کفر پہ مرا ہے اس کو جہنم کا عذاب ہوتا ہے، جہنم کی آگ تو گرم ہے تو کھوپڑی کو تو گرم ہونا چاہیے، یہ ٹھنڈی کیوں ہے؟ سامنے بھی حضرت عمر تھے نا جو پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ذرا پتھر اٹھا کے لاؤ۔ وہ پتھر اٹھا کے لایا، فرمایا پتھر پہ ہاتھ رکھو۔ اس نے ہاتھ رکھا، فرمایا پتھر گرم ہے یا ٹھنڈا؟ اس نے کہا جی ٹھنڈا۔ فرمایا اس کا معنی یہ، اس کے اندر آگ نہیں ہے، اگر آگ ہوتا تو پتھر گرم ہوتا۔ کہتا جی بالکل معنی تو یہی ہے۔ فرمایا دوسرا پتھر لاؤ۔ دوسرے کو لایا، فرمایا دونوں کو رگڑو۔ جب دونوں کو رگڑا، فرمایا ہاتھ رکھو یہ گرم ہے یا ٹھنڈا؟ کہتا جی گرم ہے۔ فرمایا جب اس کے اندر آگ نہیں تھی تو مجھے بتائیے گرم کیوں ہے، جب آگ تھی تو مجھے بتائیے ٹھنڈا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی اندر آگ تھی پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی، رگڑا ہے تو پتا چلا ہے۔ فرمایا جس طرح پتھر میں آگ ہوتی ہے ہاتھ رکھو تو پتا نہیں چلتا، یہودی کا دماغ جہنم میں ہے، اوپر ہاتھ رکھو تو پتا نہیں چلتا۔ حضرت عمر کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ بولنا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں دفن ہو گئے، میرے شوہر تھے میں پردہ نہ کرتی، میرے بال ابو بکر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے، میں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، میرا والد ہے حضور، میرے شوہر تھے صدیق، میرے والد ہیں۔ فلما دفن عمر و ماہم، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، توجہ رکھنا ذرا، ان کے ساتھ دفن ہوئے، کہتی ہیں واللہ ما دخلتو الا انا مشدودت علی سیابی، میں جب بھی جاتی پردے کا اہتمام کرتی، چادر اوپر لے لیتی، کیوں؟ حیاء من عمر، مجھے عمر سے حیاء آتا، مجھے عمر سے، توجہ رکھنا، کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، میں نے کہا کیوں نہیں مانتا، کہتے سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا کیا سمجھ نہیں آتی، توجہ رکھنا، او جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ منو مٹی کے نیچے سے دیکھ لیتے تھے اور باریک سا دوبٹہ کپڑے کا ہوتا اس میں نہیں دیکھتے تھے، تو جو منو مٹی کے نیچے دیکھ سکتا ہے دوبٹے سے کیوں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں سمجھ آتا، میں نے کہا سمجھ آتا تو مانتے، پھر تو ایمان نہیں تھا نا، ایمان تو یہ کہ سمجھ نہ آئے تب بھی مان، نہیں سمجھے، سمجھ نہ آئے بولو نا، میں تمہیں سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ، میں سمجھاؤں گا بھی، میں تو بنیاد کھڑی کر رہا ہوں، سمجھ نہ آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ نہ آئے پھر سمجھ بھی آئے گا، سمجھ کیسے نہیں آتا، سمجھ کیسے نہیں آتا، توجہ رکھنا، 2 فروری کو ہمارا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ تھی، آپ کو نہیں پتا، چونکہ ہماری عادت ہے ہم ہر بات کو محسوس میں چلاتے نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ کے 32 علماء دیوبندی کا اجلاس تھا، وزیر اعلیٰ اس میں، میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں اجلاس میں شرکت نہیں، مجھے وہاں بلا کر مولانا فضل رحیم جامعہ اشرفیہ فرمانے لگے، وزیر اعلیٰ نے میٹنگ بلائی ہے اور ہم نے طے کیا دیوبند علماء کا متکلم آج تو ہوگا، مسئلہ کہ دیوبند کی ترجمانی تو نے کرنی ہے، اور میں نے کی، پھر میاں شباز شریف سامنے بیٹھ کے کی، انہوں نے کہا آج تو نے ترجمانی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں دیوبند والے مانتا نہیں، میں نے کہا کبھی تمہیں بھی کسی نے پوچھا، مجھے تو میٹنگ کا بھی نہیں پتا، انہوں نے فرمایا مغرب کو میٹنگ کل پہنچو، میں نے کہا جی آ گیا، میرے ذمے کام کا مسئلہ کہ دیوبند کی ترجمانی آج وزیر اعلیٰ میاں شباز شریف نے تو نے کرنی ہے، اور میں نے کی پھر بھی الحمدللہ، مجھے علماء نے کہا جی سواد آیا، آئندہ جب گفتگو کرنی پڑے گی، میں نے کہا جی ہم حاضر ہیں، ہماری کروائیں گفتگو، لیکن کرائیں کسی بندے سے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، تو اسے نہیں سمجھے، کسی بندے سے کرائیں، ایس ایچ او سے نہ کرائیں، یہ سپاہی سے نہ کرائیں، کسی جگہ پر کرائیں نا، کوئی نتیجہ خیز گفتگو تو ہو نا، اور کوئی بات سمجھ آ گئی ہے، علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرماتے جرم میں جب بھی کوئی شیعہ آ جاتا میں اس کو بات کر لیتا تھا، جب مجھے یقین ہو گیا اب سمجھتا نہیں ہے، اب کوئی بھی آئے تو میں بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں قیادت کو لاؤ، میں کہتا ہوں، میں نے کہا یہ بات میں بھی کہتا ہوں حیدری کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، بھائی عام سے نہیں قیادت کو لاؤ، کہتے ہیں قیادت کو نہیں لانا، میں نے کہا تم سے ہم نہیں بات نہیں کرنی، کوئی بات تو نتیجہ خیز ہو نا، توجہ رکھنا، میں سمجھا رہا تھا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے، حیاء من عمر، عنوان ہے ذہن میں، میں پردہ کیوں کرتی حضرت عمر سے، کہا جی بات سمجھ نہیں آتی، منو مٹی کے نیچے سے دیکھ لیا اور چھوٹے سی چادر میں نہیں دیکھا، رئیس المناظرین حجت اللہ فی العرض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، ادھر دیکھو، فرمایا یہ لوہے کا ایک بہت لمبا راڈ ہے، فرمایا اس کو فرض کر لو، چلو اسی کو دیکھ لو، یہ 70 میٹر لمبا ہے، ادھر تم بجلی کا کنیکشن لگاؤ، تار لگاؤ، تو پورے 70 میٹر میں کرنٹ دوڑ جائے گا نا، بولیے دوڑ جائے گا، حد فرمانے لگے اس کے درمیان آدھے انچ کا نہیں، 1/4 حصہ انچ کا درمیان میں تم ربڑ رکھ دو، لکڑ رکھ دو، کرنٹ گزرے گا، فرمایا میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے لمبے لوہے سے کرنٹ گزر سکتا ہے تو ربڑ سے کیوں نہیں گزرتا، جو جواب تو دے گا تو پھر میں جواب دوں گا، نگاہ قبر کی مٹی سے گزر سکتی ہے، پردے کی چادر سے کیوں نہیں گزرتی، نہیں سمجھے بھائی، ہم بھی پوچھ سکتے ہیں نا، یہ لوہے سے کرنٹ گزرا ہے ربڑ سے کیوں، کوئی بندہ کوئی جی میں نہیں مانتا، ہم نے کہنا ہاتھ لگا، میں نہیں مانتا، میں نے کہنا قبر میں جا، قبر میں جا، اب ایک میسج چلا، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میری ذاتیات کی عادت نہیں ہے، میرے دنیا جہان کے بیان آپ ریکارڈ کر لیں، دیکھ لیں، میں کبھی ذات پہ حملے نہیں کرتا، کبھی بھی کوئی ذات پہ حملہ کرے تو میں ذات کے حملے کا جواب بھی نہیں دیتا، میں کہتا ہوں ایک وقت آئے گا جواب کی صورت اللہ خود پیدا فرمائے گا، توجہ رکھنا، میسج چلا کہ جی علامہ احمد سے سب دنیا سے چلے گئے، میسج چلا ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے، مجھے ساتھی نے چٹ دی، کہا جی ان کی قبر سے خوشبو آئی، آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ خوشبو دنیا والی یا جنت والی، مجھے کہا دنیا تو چھوڑ گئے ہیں، میں نے کہا خوشبو کون سی ہوگی، کہتے ہیں جنت والی، میں نے کہا تم تو کہتے ہو یہ جنت جہنم ہے ہی نہیں، جنت اور جہنم اگر خوشبو ماننی ہے عقیدہ بدل لے، عقیدہ نہیں بدلنا خوشبو چھوڑ دے۔ میں نے کہا تم نے مانا نا جھوٹ مانا، مانا نا تم نے عزت کو بچانے کے لیے کہ خوشبو آ گئی ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑا ہے، ہم نے مانا مولانا عبداللہ شہید کی قبر کی خوشبو بھی مانی، ہم نے مانا ہم نے غازی عبد الرشید کی قبر کی خوشبو بھی مانی، ہم نے مانا ہم نے علامہ حیدری شہید کی خوشبو بھی مانی، ہم نے مانا تو مولانا عبد الغفور ندیم شہید کی قبر کی خوشبو بھی مانی، ہم تو جنت مانتے ہیں خوشبو بھی مانتے ہیں، تو جنت کا باغ نہیں مانتا خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی گالی کی ہے؟ ہم نے تو علمی بات یہ بھی ہمیں سمجھاؤ، یا نظریہ بدل دو یا خوشبو بدل دو، پھر وہ بدبو والا میسج مان لو۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں تو علمی بات کر رہا ہوں نا بھائی، یا خوشبو ماننی ہے تو نظریہ بدل، نظریہ بھی یہ ہے خوشبو بھی یہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں اس پر کبھی ایک واقعہ سناتا ہوں، شیخ پورہ مجھے ایک نوجوان ملا، کہتا جی میں نے کئی بار سنا ہے، چھوٹا بچہ ہے اس سے ملیں۔ میں نے کہا اس نے کیا کمال کیا؟ کہتا اس نے مناظرہ کیا۔ میں نے کہا کس سے؟ کہتا اپنی ممانی سے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ممانی غیر مقلدن ہے، غیر مقلدن ہے، ماموں اس کا مقلد ہے، آئی تو اس نے بیعت چھیڑ دی، رفع دین کیوں نہیں کرتے، اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں کہتے؟ اس چھوٹے بچے نے کہا مامی مناظرہ کر لو، اس نے کہا کرو، مامی کہتی ہے کس مسئلے پہ؟ مامی کہتی ہے رفع دین پہ، بچہ کہتا نہیں تقلید پہ، مامی کہتی ہے کر لو، اس نے کہا دیکھو جب تقلید کریں گے امام کے سارے مسئلے بھی مان لیں گے، جب تقلید نہیں کریں گے ہر روز نیا مناظرہ کریں گے۔ وہ چونکہ بچہ میری سی ڈیز کو دیکھتا تھا، آڈیو کیسٹ سنتا تھا، اور حسن عبدال کے دوستو میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں میری ان سی ڈیو اور بیانات نے مسئلے کے اعتبار سے دنیا کا نقشہ بدلا۔ میں آج ابھی زور کے بعد پشاور میں تھا، میں مسجد میں بیٹھوں مجھے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شاگرد تھا رحمان اللہ، وہ اس نے کہا استاد جس نوجوان سے ملو، اس نے کہا جی میں شاعت و توحید کا تھا، آپ کی سیڑھیاں دیکھ کر بدلوں۔ مفتی ذاکر حسن جامعہ عثمانیہ والے اس وقت آ کہتے کالج کے لڑکے یونیورسٹی کے، کہتے نوجوان کلین شیخ مولانا دیکھو، میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ نوجوان لڑکے آپ کی ویڈی سیڑھیاں دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں آ کر دکھاتے ہیں، آج فلاں بیان آ گیا فلاں بیان آ گیا، ہماری ان سیڈیز نے انقلاب برپا کیا ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میری سیڈیز تم اس نوجوان کو دکھاؤ جو ذاکر نائک کا عاشق ہے، اس کے دل سے ذاکر نائک عشق ختم نہ ہو جائے تو مجھے کہنا۔ ہماری سیڈیز دو تو صحیح نا، ہماری ویب سائٹ تو دو اس کو، یوٹیوب گوگل کے ہمارا نام لکھ کر تو دیکھو، آپ کو اندازہ پڑے گا ہم نے کس قدر میڈیا کے زبان میں بحمد اللہ اپنے موقف کو کھل کر بیان کیا ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ابھی عالمی سطح پہ اس موقف نے چلنا ہے۔ میں بہت ساری باتیں قبل از وقت سٹیج پہ نہیں لانا چاہتا، کچھ سالوں بعد آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ مسلک دیوبند کہاں کہاں گونجے انشاءاللہ سما انشاءاللہ، ہمیں بات اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سنا رہا تھا، اس بچے نے کہا تقلید پہ، تو ممانی کہتی جی کر لو، بچہ کہتا جی یہ بتا تقلید ایمان ہے یا شرک؟ کیا سوال کیا؟ تقلید ایمان ہے یا؟ مامی بولنے لگی، بیٹا میرے بیان سنتا تھا، اس نے کہا نہ مامی جلدی نہ کریں ذرا میری بات سمجھ لو۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو نے تقلید کو اگر ایمان کہا نا تو پھر تو نے غیر مقلدن نہیں رہنا، تو نے مقلد بن جانا ہے، اور اگر تو نے تقلید کو شرک کہا نا تو میرے مامے سے تیرا نکاح نہیں رہنا، کیونکہ مشرک سے نکاح نہیں ہوتا۔ اب بتا تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اب بتا تقلید ایمان ہے یا؟ میں نے کہا جب یہ کہے نا علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آئی ہے، کو جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں یہ بتاؤ یہ قبر جنت کا باغ ہے یا نہیں، بات ختم، جنت کا باغ ہے خوشبو مان لیتے ہیں، اگر جنت کا باغ نہیں ہے تو پھر خوشبو نہ مانو، پھر وہی مانو جو ہمارا میسج ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے، میں عنوان یہ سمجھا رہا تھا بات سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، بات نہ سمجھ آئے، بولو نا بات نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ میں نے اس پر خدا گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اس پہ واقعات اور مثالیں اور نظریات بیان کرتا چلا جاؤں، تمہارے رات کے 12 بجنے ہیں، میرے اس پر صرف دلائل اور واقعات ختم نہیں ہونے۔ یہ دیکھو عقل نہیں مانتی، ہم تب بھی مانتے ہیں، لیکن پھر عقل نے مان لیا ہے، دلیل سمجھ آئی ہے، دلیل سمجھ آئی ہے، نظریہ سمجھ آیا ہے، تو اگر نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے خدا سمجھا بھی دیتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فرمایا میں نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ بات سمجھ آئے تو تب بھی مانو، بات نہ سمجھ آئے تب بھی مانو۔ لیکن اگر کسی بندے سے کوتاہی ہوگی تو میں دوسری آخری بات کہنے لگا، اللہ تلافی کی صورت معافی کیسے مانگے؟ فرمایا ولو انم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ، واستغفر لهم الرسول. اگر تم نے ظلم کر لیا، اگر جان پہ ظلم کیا، اگر گناہ ہو گیا، میرے پیغمبر کے پاس آ جائے، اگر گناہ کی معافی مانگے، اور میرا پیغمبر بھی اس کے لیے خدا سے معافی مانگے، خدا اس کو معاف کر دے گا. یہ میں نہیں کہتا، آپ اٹھا کے دیکھو معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے اس آیت کے تحت لکھا ہے. مفتی محمد شفیع کون ہے؟ مولانا یاسین کے بیٹے ہیں، دیوبند میں پیدا ہوئے، اولا سے لے کے مشکات تک دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے. مفتی اعظم پاکستان بنے ہیں، شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی کے والد، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کے والد ہے، اتنا بڑا دیوبند کا عالم ہے. ان نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ مسئلہ پیغمبر کی دنیا والی زندگی کے ساتھ تھا، آج یہی مسئلہ پیغمبر کی قبر والی زندگی کے ساتھ بھی ہے. اگر آج بھی پیغمبر کی قبر پہ جا کے تم اسی طرح درخواست کرو تو درخواست کر سکتے ہو. پھر حضرت مولانا صوفی عبد المجید سواتی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے، فرمایا یہ عقیدہ آج بھی ہے. تم اٹھا کے دیکھو الجامع الاحکام القرآن میں امام قرطبی نے لکھا ہے، تم امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، ان نے بھی یہی بات لکھی ہے. صاحب البحر المحیط نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، آج بھی جاؤ پیغمبر کے روضے پہ جا کر گو، حضور میں آیا ہوں، خدا سے میرے لیے دعا مانگی ہے، پیغمبر اگر دعا کریں گے تو تیرے عقیدے کو خدا اگر دعا کرے گا، پیغمبر دعا فرما دے، خدا تجھے ایمان پہ ثابت قدم بھی رکھیں گے، خدا تیری نجات فرما دیں گے. اس کے لیے امام ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام قرطبی نے دوسرا واقعہ نقل کیا ہے. معرف القرآن میں اٹھا کے دے، حضرت شیخ نے ایک مستقل واقعہ نقل کیا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کا واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ابھی پیغمبر کے دفن کو 3 دن گزرے تھے، ایک عربی آیا، فرما بنفسی علی قبری، وہ پیغمبر کی قبر پہ لیٹ گیا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے پہلے آیت کریمہ کو پڑھا، پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفیا بک الی ربی، میں آپ کو وسیلہ دے کے خدا سے دعائیں مانگتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری سفارش خدا سے آپ کرے، خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہتے اس نے جملہ رو کر کہا، پھر وہاں سے چلا گیا. حد علی المرتضی فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی قبر سے آواز آئی، قد غفر لک، خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ واقعہ مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے. میں معارف القرآن ساتھ اردو کی کتاب اس لیے بتاتا ہوں، یہ تجھے مل جائے گی، یہ تجھے دھوکہ دے گا کہ مولانا گھمن نے وہ کتابیں عربی کی بتائے جو حسن ابدال میں ملتی نہیں ہے، تو دیکھو ہم کہاں سے لائیں. میں نے کہا معارف القرآن اٹھا کے دیکھ لے، وہ تو تیرے مدرسے میں مل جائے گی نا، اٹھا کے دیکھ لے. امام ابن کثیر واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں شخص پیغمبر کے قبر پر آیا، اس نے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر حضور سے گزارش کی اور یہ کہا السلام علیک یا رسول اللہ. کیا کہا؟ توجہ، کیا کہا؟ جملہ سمجھو، میں جب روک کر بات کہتا ہوں نا، میں نے کسی چیز کا جواب دینا ہوتا ہے. السلام علیکم، کہتا جی ایک صحابی پیش کر دو، موتا امام محمد اٹھا کے دیکھ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 100 سے زیادہ مرتبہ کا معمول ہے، جب مدینہ سے سفر پہ جاتے پہلے پیغمبر کی قبر پہ سلام پیش کرتے، پھر سفر پہ جاتے، سفر سے واپس آتے پہلے حضور کی قبر پہ سلام پڑھتے تو پھر گھر جاتے. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے وہ تو دعا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ تو دعا ہے. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ میرا گھر کہاں پہ ہے، بولو نا بھائی، جو پتہ ہے وہ تو بتاؤ نا، کہاں گھر ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہو، یہاں سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں کیوں؟ دعا جو ہے یہیں سے مانگ لو. اس کا معنی ہر بندہ سلام کہنے والا سنتا ہے، یہ سلام اس وقت کہنا جب مخاطب سنتا ہو، ایسے ہی ہے نا. اور اگر نہ سنتا ہو پھر یہ نہیں کہتے السلام علیکم، پھر کہتے ہیں مفتی صاحب سرگودا جا رہے ہو، مولانا کو میرا سلام دے دینا. تو جا کر کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سنتا ہے نا، ورنہ جا کر کہنے کے سلام کہنے کا مطلب کیا تھا؟ توجہ رکھنا. حضرت فرماتے ہیں اس نے سلام کیا، پھر آیت پڑھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، درخواست کی، پھر حضور کی قبر پہ کہا یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من تیبہن القاو والاکم نفس الفدا لقبر انت ساکن ہو فیہ الافاف والجود والکرم، حضور میری جان بھی قربان ہو اس قبر میں جس میں آپ رہتے ہیں، جس میں آپ، میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، جس میں آپ، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، نقطہ سمجھو، نفس الفدا لقبر انت ساکن ہو. ساکن ہو، ساکن کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ مردہ ہو یا زندہ ہو. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں جی اپنی سکنا بتاؤ، کہتے ہیں جب شادی ہو جائے تو مرد کے ذمہ عورت کو نفقہ بھی دینا اور سکنا بھی دینا. سکنا کا معنی جہاں اس کو دفن کرنا ہے، جہاں اس کا گلا گھونٹنا ہے. سکنا کا معنی کیا؟ جہاں اس نے زندہ رہنا ہے نا. کہتا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ انت ساکنہ, حضور میری جان اس قبر پہ قربان ہو جس میں آپ ساکن ہیں. محمد بن عمر العتبی کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا, فغلبت عینایا, مجھ پر نیند غالب آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, فرمائے الحق العرابیہ, جاؤ اس میرے دیہات والے عاشق کو کہہ دو قد غفر اللہ لک, خدا نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی. اور یہ شعر آج بھی نبی پاک کے روزے پہ لکھا ہوا ہے, یہ آج بھی حضور کے روزے پہ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. آدھی بات نہ بتایا کرو میرے دوستو, پوری بات بتایا کرو, امت کو دھوکے میں مت رکھو, پوری بات بتاؤ. مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں, توجہ رکھنا, سوال, کیا میت سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے؟ کس سے؟ میت سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے؟ قبر پہ جا کے مردے کو کہنا آ میرے لیے دعا کرو؟ مفتی رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں جائز ہے, بعض کہتے ہیں جائز ہے. اور فرماتے ہیں یہ اختلاف ایک اور اختلاف کی وجہ سے ہے, جو کہتے ہیں مردہ سنتا ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے, سنتا وہ کہتے ہیں جائز نہیں. لیکن انبیاء کے سما میں کوئی اختلاف نہیں, لیکن انبیاء کے سما میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں, تم کہو مردہ سنتا ہے ہم اعتراض نہیں کرتے, تم کہو مردہ نہیں سنتا ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے, لیکن انبیاء کے سما میں کوئی اختلاف نہیں. مسئلہ تو پیغمبر کی ذات کا ہے, عام مردوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آخری واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. گجراوالا میں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے عبد الماجد مشرقی. کیا نام ہے؟ اس کے سکول کا نام ہے کاروان مشرقی. یہ خود اس نے مجھے واقعہ سنایا خود. اس کا اس وقت یہ کہتے ہیں جو ورلڈ لیول پہ کتاب ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں, گینز بک, گینز بک کا ورلڈ, اس میں اس کا نام ہے. کس بات پہ؟ اس نے انگلش میں نعت خوانی کی ہے, مسلکن بریلوی, توجہ رکھنا, مسلکن کاروان مشرقی اس کا رسول سکول ہے. مجھے خود ملا, پوری داڑھی ہے, مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیں. کہتا ہے مسلکن بریلوی تھا اب دیوبندی ہوں. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے وجہ سنے. کہتا ہے میرے باقی بھائی بریلوی ہیں میں دیوبندی ہوں, وہ ملاد پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. میں دل میں خدا سے بار بار دعائیں مانگتا, اللہ جو مسلک سچا ہے مجھے وہ عطا فرما دے. میں بریلوی تھا لیکن میں کہتا اللہ جو سچ مسلک ہے مجھے عطا فرما. کہتا ہے میں مدینہ منورہ گیا. ابھی وہ بندہ زندہ ہے, آپ اس کو جا گجراوالا سے پوچھو. انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ عمرے پر گیا, پھر مدینہ منورہ گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے میں نے کہا, پہلے صلاۃ وسلام پڑھا. میں نے کہا سرکار میری رہنمائی فرمائیں, جیسے ان کی زبان ہے. میں نے کہا سرکار میری رہنمائی فرمائیں, جو مسلک سچا مجھے بتا دیں, سچا مسلک کون سا ہے جھوٹا کون سا ہے. میں نے حضور کی قبر پہ جا کے عرض کیا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سلام پیش کیا, یہ بات کہی, اور میں جا کر اپنے کمرے میں سو گیا. میں کمرے میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا میں مسجد نبی گیا ہوں, حضور کے روزے پر گیا ہوں. روزے کے متصل ایک دفتر ہے جس پہ لکھا ہے دفتر مولانا سرفراز خان صفدر. اس نے کہا وہاں لکھا ہے دفتر مولانا سرفراز خان صفدر. میں دفتر میں گیا, آگے شیخ صاحب نہیں تھے, دفتر میں کوئی ناظم بیٹھا تھا. تو میں نے پوچھا حضرت شیخ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں اس کو سرکار نے بلایا ہے. میں اٹھا, میں نے کہا آج کے بعد میں دیوبندی. زندہ ہے بندہ, زندہ عبد الماجر مشرقی. اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور محب بنائے, اللہ پیغمبر کی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. میرے دوست اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, یہ لڑائی, یہ جھگڑا اور یہ پھڈے بازیاں یہ مناسب نہیں ہے. نہ گالیاں دو نہ گالیاں سنو, نہ غلط میسج چلاؤ نہ غلط میسج سنو, یہ بالکل نامناسب ہے. مناظرے پر میں نے ایک ہی بار عرض کر دی ہے, جب قیادت کرے گی تو میں کروں گا, نمائندہ ہوگا تو میں نمائندہ بھیجوں گا, دوبارہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں اتحاد کے ذریعے تمام چینل پر کام ہو رہا ہے, بھائی دعا فرمائے اللہ سباب اور وسائل عطا فرمائے. چینل کم از کم 10 کروڑ روپیہ مانگتا ہے, ہمارے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں. ہم نے البتہ میڈیا کے لیے اسٹوڈیو لاہور میں تعمیر شروع کر دیا, 3 منزلہ بالکل مکمل ہے, 2.5 لاکھ روپے کے کیمرہ آتا ہے, پہلے اس میں کیمرے آنے ہیں، پروجیکٹر لگنے ہیں، کمپیوٹر آنے ہیں، اس میں اندر سارے آلات آئیں گے، پھر اس میں ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوگا، چار پانچ تو ریکارڈنگ پہ سال لگ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ توفیق دے گا ہم چینل بھی شروع کریں گے، لیکن جب تک وہ چینل نہیں بنتا یوٹیوب پر تو موجود ہے، ہماری ویب سائٹیں موجود ہیں، باہر کی دنیا میں جیسے آپ چینل دیکھتے ہیں نا، کوئی کوئی بندہ باہر، ہر بندہ اس کو نیٹ کو استعمال کرتا ہے، ہر بندہ موبائل پہ رکھا ہوا ہے استعمال کر لیتے ہیں، تو جہاں تک کام جاری ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ مزید اسباب عطا فرمائے گا تو ہم کرتے رہیں گے۔ ابھی دعا کے بعد بھی آپ حضرات میں سے جو حضرات شوق سے چاہیں، باہر ہمارا لٹریچر موجود ہے، اس میں سے ایک کتاب فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، 4500 یہ کتاب شعبان میں دارالعلوم دیوبند میں تقسیم ہوئی، کہتے ہیں کیا حیثیت ہے، ابھی میری کتاب ہے یہ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، پاکستان میں کم چھپی ہے، تیسرے مہینے میں چوتھا ایڈیشن ہے اس کتاب کا، اور دارالعلوم دیوبند میں یہ کتاب چھپ گئی، کسی بندے سے پوچھو، نماز اہل سنت والجماعت ہماری کتاب آئی ہے جو انڈیا میں چھپ گئی اور تقسیم ہونا مقبوضہ کشمیر سے الگ چھپی ہے، دلی سے الگ چھپی ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ جو ہمارے پوسٹر ہیں نا، امام کے بھی اقرار نہ کرنے کے دلائل، رفعہ دار نہ کرنے کے دلائل، مجھے ایک ساتھی نے فون کیا مالٹا سے، نام سنا نا، جہاں شیخ الہند مالٹا میں قید رہے، مقبولیت دیکھیں، مالٹا میں ایک ساتھی نے کہا کہ مولانا یہاں بیٹھ کے آپ کے پوسٹوں کا انڈین گجراتی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، میں نے کہا جس جگہ بیٹھ کے شیخ الہند نے تفسیر لکھی تھی اس جگہ ہمارے پوسٹوں کا ترجمہ شروع ہو گیا، میرے ان پوسٹوں کا فارسی زبان میں ترجمہ مہد الفقیر کے لوگوں نے ایران سے کیا ہے، ہمارے پوسٹوں کا انگلش میں ترجمہ انگلینڈ سے کام شروع ہے، اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، میری ان کتابوں پوسٹوں کا سندھی زبان کا ترجمہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری، ان کے بھائی مولانا مسعود احمد سمرو کر رہے ہیں، پوچھو ان کو فون کر کے، سب ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہے الگ، مجھے کئی بار ساتھی کہتے ہیں سپاہ کا بھائی کاٹ ہے، میں نے کہا سپاہ کا بھائی کاٹ وہ میری جماعت ہے، جن کا بھائی کاٹ ہے وہ سب کو پتا ہے، جھگڑا میرا اور سپاہ کا نہیں ہے، مولانا حق نواز ہمارے قائد ہیں، شیعت کا خلاف گفتگو ہمارا ایمان ہے، مد صحابہ ہمارا ایمان ہے، اس پر تو دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، اختلاف کی وجہ سب جانتے ہیں، ہمارا سپاہ سے لڑائی نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے، مماتیت سے پہلے بھی تھی اب بھی ہے آئندہ بھی رہنی، ذاکر نائک کیسا آدمی اور کیا اس پر کفر کا فتویٰ ہے، ذاکر نائک پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، گمراہ ہونے کا فتویٰ ہے، ذاکر نائک اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کو نہ سنا کریں، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، یار کو کام دی چیٹ ہے تے دیو ہے، آپ کے بارے سے میسج چلا کہ دارالعلوم دیوبند مہینے میں 3 دن رہیں گے، یہ میسج غلط چلا ہے، یہ میسج ٹھیک نہیں ہے، اصل بات یہ تھی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے میرا باضابطہ پاسپورٹ منگا لیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ نے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا کہ پاکستان سے کس عالم کو بلائیں جو غیر مقلدیت کے خلاف یہاں گفتگو کرے، مجھے مولانا ارشد مدنی صاحب نے خود فون پر بتایا، دیوبند، کلکتہ، بنگلور اور بمبئی، ان 4 جگہوں پر علماء کے اجتماع ہوں گے جس میں مقبوضہ کشمیر اور بنگال کے علماء بھی شرکت کریں گے، پاسپورٹ بھجوا دو، ہم نے بھجوا دیا ہے، اب ویزا لگ گیا تو چلے جائیں گے، نہ ویزا لگا اتنا اعزاز کافی ہے کہ دیوبند نے مشورے سے ہمارا نام طے کر دیا، یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، میں تمہیں کیسے، میں نے اس لیے کہ آپ تھوڑی دیر صبر کرو، یہ لڑائی جھگڑے سے بچو، آپ 2-4 سال انتظار کرو، دیکھنا ان کے لیے زمین کتنی تنگ ہوتی ہے، ان شاء اللہ العظیم، جزاک اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے میرے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام حضرات کا آنا قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابی اجمعین برحمتہ۔